Jó estét! Sziasztok! A következő órákban a 2010-es évek 10 legjobb filmjét fogjuk ismertetni. Ez persze egy nagyon szubjektív kánon. Kifejezetten a Gödri Bulcsú kollégámmal közösen alkottuk meg abból a célból, hogy ma este ez a kánon keretezze mindazt, amit a filmről, a filmművészetről, meg a filmgyártásról, meg a filmgyártásnak az előző évtizedéről gondolunk. De szó sincs arról, hogy ne lenne még 10, vagy ne lenne még 20 kiváló film az elmúlt évtizedből. Sokkal több viszont nincs. És ez azért minősíti azt, ahova a mozi jutott. Hát az igazság az, hogy a 20. században évente lehetett egy ilyen listát ismertetni. Ma erre kísérletet sincs értelme tenni. Évente 10 jó filmet megnevezni. Mert óhatatlanul ennek az a következménye, hogy az ember megnevez 3 tulajdonképpen jó filmet, és 7 tulajdonképpen szar filmet. Kicsit úgy jártunk ebben az egésszel, mint állítólag most a tanárok járnak a új oktatási irányelvek, meg az új generációk figyelmi ciklusán kapcsán az új osztályokkal, hogy egyre silányabb és sötétebb környezetbe próbálnak alkalmazkodni, és a végén már mindenki kettest kap, tehát így nem tudsz akkora baromságot mondani, hogy ne kapjál rá kettest. Ez volt a helyzet, amikor filmeket válogattunk, hogy egész őszinte legyek. Könnyű lett a kezünk, mert tehát nincsenek benne olyan filmek, amik nem jók, az biztos. Egyszerűen az írók elköltöztek Hollywoodból. A kultúra elköltözött Hollywoodból. Igen, áttették a székhelyüket egyértelműen a sorozatok világába. Ja, a TV stúdiók átcsábították ezeket a forgatókönyvírókat. És a forgatókönyvírókat meg lehet érteni. Tehát nem kell kompromisszumot kötniük, nem kell megcsonkolniuk a saját víziójukat, a saját elképzelésüket, nem kell hollywoodi klisék közé rugdosniuk mindazt, amit álmodtak, hanem megvalósíthatják ténylegesen, tulajdonképpen korlátok nélkül. Hát annyira szabad formátum ez a sorozat, hogy ha akarod, akkor tudsz csinálni egy 4 részes minisorozatot. De ha akarod, akkor tudsz csinálni egy 4 évadból álló történetet. Tehát tulajdonképpen nem tudsz olyan koncepciót kidolgozni, ami akárhány perces, 100 perces, vagy 1000 perces, vagy 10000 perces, hogy azt kompromisszummentesen leforgatva ne tudjad valamilyen sorozatformátummá önteni. Biztos a Gillian számára is óriási kérdés volt, hogy a Better Call Saul-lal rendezzen 5 évadon keresztül egy brutális, morális erkölcsi drámát, amiben egy karakter jelenfejlődésének olyan apró mozzanatait vehetjük észre, mint soha sehol, vagy mondjuk a Yeti szülők 2-t rendezze meg. Biztos nehéz éjszaka lehetett. Hát akkor én idéznék egy öreg úrtól, Martin Scorsese-től, így hangzik. Ezek vidám parkfilmek, és nem kellene, hogy elárasszanak velük minket. Ez egy nagy probléma. A mozi tulajdonosoknak kellene lépniük, hogy narratív filmeket is vetítsenek. Teljesen nyilvánvaló a válság. Félreérthetetlen. Semmiféle kétségünk nem lehet a felől, hogy a mozi, hogy ez a formátum, ez alászállt a matiné sávba. Ugyanakkor én szeretnék ismertetni olyan filmeket az előző egy évtizedből, amelyek kimaradtak ebből a listából, de kiváló filmek, és tudom ajánlani őket. Úgyhogy ha jegyzeteltek, akkor esetleg utólag megnézhetitek őket. Teljesen Idegenek című nagyszerű olasz kamaradráma. Annyira kiváló, hogy csináltak belőle egy gagyi magyar riméket is. Ez is minősíti. Az Emlékezz című Atom Egoyan holokauszt emlékezetről szóló filmdráma és thriller, és egészen kiváló film. Saul fia, a kivételesen kiváló magyar holokauszt dráma, sőt, úgy mondhatjuk azt is, hogy a holokauszt film műfajának tulajdonképpen élezárása. Ex Machina, egy angol független filmdráma, valami nagyon hasonlóról szól, mint amiről a Westworld című sorozat, a mesterséges intelligenciáról és tulajdonképpen annak az esztétikájáról, meg annak a nagyon súlyos morális problémáiról. A Hely című allegórikus olasz művészfilm szintén kiváló és néhány évvel ezelőtti. A Bűnös című mikroszkópikus költségvetésből készült dán film dráma. Szintén kivételes, kiváló film. Birdman, bizonyára ismeritek Inarritu-nak ezt az eléggé népszerű metanarratíváját, amiben Hollywood, meg a sztárság önmagára reflektál, és az önmagára való reflexiónak a foglalata ez a film. És az identitása egy egészen kivételes alkotás. Az önmagadban projektált identitásokról, és ezeknek a mediatizálásáról. Tehát, hogy annyiban nagyon megváltozott a világ, hogy régen nagyon kevés olyan ember volt, aki avval szembesült, hogy az egójának egy része az mediatizálva van, tehát mondjuk van egy filmi identitása is, vagy egy koncert identitása is. Hát ma ez az élmény mindenki számára elérhető valamilyen formában. A közösségi média az mindenkinek meghasította az identitását, és mindenki számára létrehozott egy ilyen alkotás identitást. Ez régen tényleg nagyon kevés embernek volt a speciális válsága. Na ez felnagyítva és nagyon pontosan mutatja meg ez a film, úgyhogy tényleg nagyon ajánljuk. A Fegyvertelen katona, a Mel Gibsonnak a filmje egy egészen döbbenetes, egy egészen elképesztő történetet mesél el. Olyan, hogyha az ember megnézi, akkor azt mondja, hogy mi ez a kibaszott gagyi gics. Csak hogy a dolog megtörtént, és pontosan így történt. Tehát ez nem Mel Gibsonnak a dagályos képzelete, hanem ez a valóság, egy megtörtént eset, egy megtörtént amerikai katonáról a második világháború csendes óceáni frontjáról. A Régi Város című kifejezetten régi vágású amerikai filmdráma, egy nagyon-nagyon kedves és egy nagyon fájdalmas és szép történet, és kiváló film. Hétköznapi vámpírok, vicces új-zélandi áldokumentumfilm. Nagyon, nagyon ajánlom. Sztálin halála, én szerintem egy nagyszerű filmszatíra. Ezzel kapcsolatban azért megoszlanak a vélemények, én nagyon-nagyon kedvelem. A Bűr, amelyben élek. Pedro Almodovar végre megrendezhetett egy olyan filmet, aminek történetesen kurva jó forgatókönyve is van. Hogy eddig is nagyon szerettük a éces transzvesztitákat nézni az Almodovar filmjeiben, de az igazán jó sztori az valahogy mindig elmaradt. Tehát ezt most megkapjátok, hogyha megnézitek a Bűr, amelyben élek című filmet. A Harcos. Tehát ez egy amerikai független film, és egy egészen kiváló film. Visszaadja a reményt, hogy Amerikában is tudnak olyan filmek készülni, amelyek stílusában, megközelítés módjában, a történetmesélésnek a jellegében gyökeresen szembe mennek a hollywoodi, az aktuális hollywoodi trendekkel. És akkor lehet itt még ajánlani az Agymanók című animációs pszichológia tankönyvet. És egészen biztos vagyok abban, hogy jó ízléssel ezekből a filmekből is egy kiváló kánont lehetett volna összeállítani. Lássunk hozzá ennek a listának az ismertetéséhez, és bízzunk abban, hogy beleférünk az éjszakába. Na tessék. Nincs túl sok időnk, ezért átugrom a formaságokat. Ma alaposan kitisztítják a beleimet. A rohadt életbe. Nézze, sajnos nem tudtam meggyőzni a királynőt, tájékoztattam az ön vonakodásáról, javasoltam másik repertoárt, másik zeneszerzőt, más műsort, de ő hallani sem akar róla. Ön és csak is ön kell neki meg az egyszerű dalok. Fülöp herceg nem hallgat semmi mást. Nem akarok goromba lenni, de ez nem fog menni. Miért? Megmondtam, már a múltkor is, személyes okokból. És sehogy sem lehet megkerülni ezeket a személyes okokat? Sajnálatos módon nem. Esedezem önnek, maestro. Nehéz feladatot kaptam, pozitív válaszsal kell visszatérnem Londonba. Pedig a válaszom negatív. Ezt nem értem, de konkrétan mi nem jó? A dátum? Talán a helyszín, vagy A zenekar, esetleg a szoprán, netán a királynő? Kérem, ne erősködjön. Személyes okok. De mik azok a tetves személyes okok? A személyes azt jelenti, hogy nem vagyok köteles válaszolni. De lássuk, hát ha meg tudjuk oldani a személyes problémákat, mivel van gondja? Nos, a szopránnal. Hívunk másikat, semmi gond. Nem változtat semmin. Noha Sumizsó a legjobb a világon, és nagy lelkesedéssel várja, hogy ön fogja vezényelni, el van ragadtatva. Mondom, hogy nem érdekel. Mi a kifogása ellene? Semmi, hiszen nem is ismerem. Nem is ismeri? Sosem találkoztak? Elég, akkor mégis... Elég legyen! Ne haragudjon, de egyszerűen nem értem, hogy pontosan mi a baj. Az a baj, hogy a feleségemnek írtam az egyszerű dalokat, és csak ő... adta el őket, és csak vele készült belőlük felvétel. És amíg élek, ő lesz az egyetlen, aki elénekli őket. És az a baj, drága uram, hogy a feleségem már nem tud énekelni. Paolo Sorrentino jelenleg talán a legünnepeltebb európai rendező. Visszahozott a moziba valamit, ami a hagyományos mediterrán európai filmmel kiveszett, vagy kiveszni látszott, vagy senki nem igazán hitte, hogy visszatér. Ez az esztétizáló mozi. Ezekkel a kitartott festményszerű képekkel, amiktől a jelenetek, azok bizonyos jelenetek sokszor kifejezetten mesterkéltnek tűnnek, amely mesterkélt jeleneteket aztán megtörnek nagyon-nagyon erős dialógusok, de semmiféleképpen sem az a fajta mozi, amit az elmúlt 25-30 évben láttunk, akár európai filmrendezőktől. Tehát, hogy ez valami, ami a 20. század derekán volt, és akkor élte a fénykorát, azóta mintha valahogy nem lenne. És ez a valami, ez visszatért. Tehát az a fajta művészfilm, ami mondjuk Fellininél megvolt, vagy az a fajta művészfilm, ami mondjuk az Antonioninál még egészen jól tapintható volt, hogy na hát igen, ez a mediterrán-európai művészfilm zsáner, ez a Sorrentinoval visszatért, és most újra van. Nem lehet még egyet mondani, tehát nincs olyan, hogy ez egy iskola, van a Sorrentino, de hogy ő nagyon-nagyon sokrétűen alkot, mert ő sorozatokat készít, meg filmeket készít, és egészen különböző fajta filmeket készít. Nagyon kevés ilyen esztétizáló filmet lehet látni ma, de nem öncélúan esztétizál, hanem az esztétizálás mellett itt a dolognak van egy közlése, de ezt a közlést, ezt az allegóriákból ki kell bontani. Tehát ez nincsen a szádba rágva. Nem titok, hogy nekem a Sorrentino abszolút a kedvenc filmrendező, nagyon sok minden miatt. A Grande Bellázzát, a nagy szépséget ugyanúgy tudom, legalább ugyanolyan jó szívvel tudom ajánlani, mint ezt a filmet. Az egészen döbbenetes, hogy úgy beszélünk a művészfilmről, mint hogyha az ilyen speciális zsáner műfaj lenne, ami arra való, hogy a Pókember 27 és a Avengers, nem tudom, 96-ban megfáradt agyúak, azok így nem tudom, így 5 percre lássanak valami szépet. Ez nem úgy nézett ki, hogy hát jó, hát van a Hollywood, az a film, az meg a művészfilm. Itt Európának volt egy filmes, meg vizuál-esztétikai vállalása, meg identitása, meg képe, meg gondolata. Úgyhogy nekem Sorrentino a film. Visszatérve az ifjúságra, mert egy egészen kivételes alkotás, van benne egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon szép varázs, egy analógia, és foglalkozik az életnek egy olyan alapvető kérdésével, ahogy a Sorrentino szeret olyan kérdésekkel foglalkozni, amik cikik, és nem szeretünk róluk beszélni, főleg a modern társadalom nagyon utálja ezt a kérdést, és ez a kérdés úgy szól, hogy mit gondolunk arról, hogy meg fogunk öregedni, és kedves férfitársaink, hogyha hogyha egy WC-re menésből három vizeletcsöpp összejön egy bizonyos életkor után, az már egy komoly sikernek számít. Ráadásul mindezt nem olyan módon szeretnénk tálalni, ahogy ezt egyébként a magyar film oly szereti, hogy busongunk, beiszunk, és aztán azt mondjuk egymásnak, hogy ej Robi, az élet mégis szép. Hanem ennél valahogy többet szeretnénk az öregségről mondani. Azt gondolom, hogy Michael Caine szerintem élete legjobb alakítása, egyébként ő maga is azt mondta, hogy élete legjobb alakítása. Két éles stratégiát ismerünk meg, talán így a legegyszerűbb. Michael Caine karaktere az arról szól, hogy a művészetben élünk tovább. Ahogy közeledik a halál, és jön a számvetés, és jön az, hogy elmúlik ez az élet, akkor az egyik stratégia az, hogy a műveimbe fogok tovább élni. És ez a jelenet, amit láttatok, az egyik első jelenet a filmben, az azt mutatja meg, hogy ez a karakter, ennek egy dolog számít az életben, a művészi hitelesség. És neki bármilyen Paprika Jancsi jöhető a királynőtől, vagy bárhonnan. Ő érvelhet, meg fenyegethet. A Michael Caine karakterének, aki már öreg és túl van ezen az egészen, ez egy idegesítő ripacs, aki a felszínes világnak ezeket a kis zsibongásait így hozza be, hogy jaj, de hát a királynő, meg hát akkor cserélünk szoprán, meg stb. Stb. És a Caine karaktere az gondolja, hogy itt mélyebb dolgokról van szó, és a művészet az egyedüli igazán fontos dolog. És a művészi hitelességből nem lehet engedni. És az a dolog, ahogy a Simple Songs-ot fogják játszani, az mindennél fontosabb. És a háttérben látjátok a lányát, Lénát, aki meg nem ezt gondolja. Hanem azt gondolja, hogy az apja ezzel a stratégiával azt ért el, hogy kizárta őt az életéből, egy szeretetre, érzelmi reakciókra képtelen, infantilis érzelmi ember volt. Egy érzelmi rokkant. A másik karakter, a Mick, neki a kapcsolatok a legfontosabbak. Tehát ő azt gondolja, hogy az ember majd, ha elmúlik, akkor az emberekben, nem a műben, hanem az emberekben élsz tovább. Ő neki a nagy tragikus csúcspontja az, amikor az ő által a legjobban idealizált színésznője, az ő múzsája szembesíti őt avval, hogy őt mindig is egy tehetségtelen rendezőnek tartotta. Nem leszek benne a filmedben. Micsoda? Kaptam egy 3 éves tévészerződést Új-Mexikóban. Egy alkoholista nagymama, aki súlyos agyvérzést kapott. Igazi tökös karakter, de abból a pénzből. Ki tudom fizetni Jack drogelvonóját, meg az idióta leendő ex-férjem összes adósságát, és ami még marad, elég egy házra Miami-ban. Márpedig ez az, amire már 14 éve vágyom. Ezért jöttem, hogy ezt elmondjam neked. De ez egy mozifilm, Brenda. Az meg csak egy tévé, egy szar tévé. Nem, a tévé a jövő, Mick. Sőt, őszintén szólva a jelen is. Figyelj, legyünk őszinték, mert senki se őszinte ebben a kurva filmes világban. Mindjárt 80 leszel, és mint a legtöbb kollégád, te is romlasz a korral. Tudod, az utolsó 3 filmet szar volt, Mick. De komolyan, én szerintem, és mindenki más szerint is szarok voltak. Hogy mered ezt mondani? Szóval őszinte akarsz lenni? Igen? Ha én nem vagyok 53 évvel ezelőtt, még most is egy producer előtt érdelnél. Én rángattalak ki a dagadt producerek alsógatyáiból. Én csináltam belőled színésznőt! Te kis szarházi. Én jól elvoltam a producerek alsógatyáival. Tudod miért? Azért, mert ott akartam lenni. Nem tartozom senkinek semmivel. Egyedül értem el mindent. Tényleg? Megdolgoztam érte. Magamtól jutottam be Lee Strasbourghöz. Nekem nem volt csókos ismerősöm. Budikat csikáltam Brooklyn szerte, hogy eltartsam magam. Anyám eladósodott miattam. Aztán Hollywoodban? Ó, amikor besétáltam azon az ajtón, akkor is kibaszottul egyedül voltam. Marilyn, Rita, Grace mind összeszarták magukat, amikor megláttak. Ez mind benne van az önéletrajzomban, ne mondd, hogy nem olvastad. Sajnos olvastam, csak hogy nem te írtad. És egy rakásszar az egész. A te filmed a rakásszar, Mick. Én képben vagyok a mozival, ezt te is tudod. Te vagy az, aki már nem érti, hogy mi van, mert öreg vagy. És fáradt, és már nem tudod, hogyan lásd a világot, Mick. Már csak a saját halálodat vagy képes látni, ami már a közelben leselkedik. A karrierednek vége. Elmondom neked őszintén, mert szeretlek. Senkit sem érdekel ez a te hagyatékod. Ugye így nevezed hagyatéknak. És azt kockáztatod, hogy lenullázod a korábbi remek filmjeidet, ez pedig megbocsáthatatlan. Amúgy is csak miattam hagyják, hogy megcsináld ezt a filmet. Szóval, ha visszalépek, megmentem az életedet. És a büszkeségedet. Mennyire álságos, ahogyan előadja Brenda, hogy ő egy házat akar Miami-ban, ugye ez egy Egyesült Államok nyugdíjas elfekvőjében, meg a fiának a drogelvonójára kell a pénz, és aztán meg azt mondja, hogy megmenti Micknek a méltóságát. Nem hagyja, hogy Mick az újabb szarfilmjével elherdálja a méltóságát. Ugye erre hivatkozik, miközben pontosan tudjuk, hogy ennek semmi köze nincs Mick méltóságához, de kifejezetten a gyereknek a drogelvonójához, meg kifejezetten a Miami házhoz van köze. Amikor Jane Fonda megjelenik a képernyőn, az ugyanolyan döbbenetes, meg ugyanolyan elképesztő, van egy csomó metanarratív rétege ennek a történetnek. A Jane Fonda megjelenése az például pont ilyen. Jane Fonda az, akit nem láttunk a vásznon 25 éve. Igen. 25 éve. És 25 év elteltével feltűnik, a három nézőből kettő fel sem ismeri. Nem is ismeri fel, hogy ő most a Jane Fondát látja. Maga a Jane Fonda a smink alatt valahol ott rejlik, de hogy ez a maszk, ez a máz, amire ki lett festve Jane Fonda, ez maradt. A hollywoodi szépségből és ragyogásból és csillogásból visszamaradt maszk, ez az örökség. Hasonló szituáció, amikor a Micknek a fia bemutatja az új menyasszonyát, és a Mick fiának a menyasszonya Paloma Faith, szerepében Paloma Faith. Paloma Faith egy popstár, és ebben a filmben Paloma Faith-et játsza, aki egy popstár. Tehát vannak a filmnek konkrét, tényleges átfedései a valósággal. Ebben a tekintetben hasonló is egyébként, mint a Birdman. És akkor még egyszer, tehát, hogy az egyik szituáció az arról szólt, hogy itt van egy ember, aki nem fogja hagyni, hogy a külvilág bármilyen hatalma neki okoskodjon, és befolyásolja az ő művészi hagyatékát. Mert őt csak ez érdekli. A zeneszerzőt csak ez érdekli. És elrontott vele egy életet. És van a filmrendező, aki egy olyan világból jön, ahol minden a personal brandingről szól, meg az imidzsedről, meg ki milyennek lát, és végül is avval ki lehet a Micket végezni, hogy azt mondják neki, hogy mindenki szarnak tartja az utolsó három filmedet, mert már nincs belső iránytű, már nincs belső művészi világ, ami meg tudna szólalni. Egyszerűen csak a mit szól hozzád a közeged világa van, a milyennek látnak a többiek világa van. Én azért ezt máshogy látom. Én úgy gondolom, hogy a Micknek azt tesz be, hogy ahogyan azt a Brenda tudja is, hogy a Brenda miatt készülne el a film. Mert a Brenda a sztár. A Brenda adná el a filmet, a Brenda adná el a jegyeket, ennek megfelelően a Brenda adná el magát a koncepciót a producereknek, és ha Brenda kiszáll, akkor nincs film. És itt maradt a rendező, aki nem rendezhet filmet. És most mihez kezd? Ennél rosszabb helyzetben nem tudja megírni a filmet, ugye? Ugye? Tehát erről szól, az egész filmen keresztül nem tudja megírni a filmet. Mert az van, hogy hogy a Show Business nevű játék, az egy olyan sztori, ami elkezd téged őrölni. És hogyha elég régi motoros vagy, akkor a végén azért nagyon sokak számára nem marad semmi. Elvesz tőled mindent. És amikor már elvett tőled minden hitelességet, művészetet, emberi érzelmet, bármint, akkor itt is, és ez történik ebben a jelenetben, elveszi tőled ezeket az emberi kapcsolatokat is. És itt van a vége a történetnek, míg a zeneszerző, és ez talán az egyik legfontosabb, ő képes fejlődni. Ő a végén eljátsza a Simple Songot másokkal. Nem a felesége fogja a végén elénekelni. Ő képes ezt megugrani, és akkor itt most csak egy nagyon gyors kitérő. A filmnek a zeneszerzője David Lang, kortárs filmzeneszerző, nem kortárs zeneszerző egészen pontosan, aki talán a utóbbi 30 év egyik legfontosabb zeneszerzője, és akinek a keze munkája a film utolsó jelenetébe felcsendülő dal, klasszikus ének, ami egészen elképesztő zenei teljesítmény. Csak ennyi. Tehát David Langtól szerintem egyébként egészen nyugodtan mindent hallgassatok meg. Az a kérdés, hogy, és én ezt tényleg nem értem, de nagyon érdekelne, hogy te szerinted miért lépj át a saját árnyékát azzal, hogy mégis előadja, adja ezt a művet. Miért helyes előadni ezt a művet, és miért volt helytelen befeszülni a királynőnek, és azt mondani, hogy nem adja elő ezt a művet, hanem a felesége énekli. Azért, mert az oka annak, hogy ő ennek befeszült, az már nem egy művészi hitelességbeli kérdés volt, hanem egy nagyon mély belső tragédia. Ugye az, ami a feleségével történt. És az nem elég ok? Dehogy nem, csak mivel ugye a lánya szembesíti avval, hogy egy életen keresztül a művészet nevében lerúgott mindent, és szétrombolta a kapcsolatukat, és újra kell értelmezni az életét. 80 ezer évesen. Újra kell kezdeni kalibrálni a magát. És amikor újra összerakja magát, akkor hirtelen felszabadul ez a dolog, és tudja egy magasabb polcra pakolni, és ő nem behódul a királynőnek, és az ő szabályai szerint ugrál, hanem fel tudja egy magasabb szintre emelni, és el tudja engedni azt, hogy ezt a felesége énekelje. Ez egy lelki fejlődés. Van a filmben egy buddhista szerzetes, akihez oda megy Fred, és elkezdi zrikálni, hogy tudom, hogy úgyse tud lebegni. És aztán látjuk a szerzetest lebegni. Ezen kívül pedig látunk egy Hitler ruhás szereplőt a történetben. Megjelenik Adolf Hitlernek öltözve. Ott a hotelnek a vendégeit, azokat eléggé elképeszti ezzel. Ennek mind a kettőnek nyilvánvalóan metaforikus a jelentése. De te mit olvasol ki ezekből? Hát és akkor nem beszéltünk Maradónáról. Ja, igen, és ott van Maradóna. Maradóna megjelenik a történetben 160 kilósan. Na, hát ezek mind arról szólnak, hogy azok a leképezései a Hitler eltűnt, Hitler mint ikon, Hitler mint idol, az így velünk van. De már úgy működik, csak mint egy hollywoodi rém. A veszélyérzet az eltűnt, a helyét átvette egy rémkép. Annyira félünk tőle, mint a horrorfilmbe a Freddy-től. Ennyire félünk tőle. És ez baj. És a Maradona, akiről ír ez a kép, hogy milyennek kéne Maradónának lennie, az ott van, és egy lélegeztetőgépet visz folyamatosan magával, és akkora hasa van, hogy elképesztő, de közben azért egészen nyugodtan dekázik. Teniszlabdával. Teniszlabdával egészen elképesztő módon. Mert ő Maradona maradt. De a kép, vagy az image, amit mi Maradónáról látunk, az a, hogy mondjam, a sekélyes, tehetségtelen emberek örömködése annak, hogy ez az embernek szétesett, meg szétcsúszott az élete. Az örömködés annak, hogy hát azért a Maradóna is nem, azért ő is nem. Az közben azt a pillanatot felejti el, hogy itt egy valódi géniusz lát. És az, ami az emberekkel történik azáltal, amilyen ikonná, vagy amilyen identitás vetületté válnak, ezeket a képeket mutatják meg ezek a jelenetek. Szóval ez egy egészen kiváló film az élet alkonyáról, meg arról, hogy hogyan kell kilépni. mi az a mozdulat, amivel ki kell lépni, és ami méltó az emberhez, meg méltó az embernek az egész életéhez. És hogy ez a mozdulat mindig személyes, és hogy ez a mozdulat mindig az egész életedből, a sorsodból következik, és bomlik ki. És hogy nincsen általános recept, hanem mindenkinek saját receptje van, vagy saját útja van, de hogy ezt az utat bárki megtalálhatja, és hogy ez a crescendója az életnek. Tulajdonképpen az, ha az élet egy aktus, akkor a halál az orgazmus. És ennek a szépségéről szól ez a történet. Nem elsősorban a tragikumáról, hanem elsősorban az esztétikumáról. Folytassuk a listát, mármint a lista ismertetését egy másik művészfilmmel, egy szintén allegórikus művészfilmmel, aminek az értelmezése szükségszerűen metaforikus, de talán lényegesen egyértelműbb, mint az előzőjé. Limonádé! Hoppá! Óvatosan! Gondoltam, jól esne. Igen, köszönöm. Titkos családi recept. Melyik része a citrom? Hogy van a keze? Még mindig érzem. Sajnálom. Nem a te hibád. Nincs fájdalomcsillapítótok, mi? Tényleg ez az igazság? Nem tartunk ilyesmit, sajnálom. Hát jól van. Nem vagy szomjas? De. Most már értem. Jó erős. Nekem ez a második. Nem hiszem el, hogy mindezt egyedül csináltad. Miért nem? Nagy a ház. Hát, minden időnket itt töltjük. Ez a mi kis édenünk. És élvezem. És jó munkát végeztél. Köszönöm. Nincs kedved körbevezetni? De. Köszönöm, hogy befogadtatok minket. A férjed valójában... több, mint nagy lelkű. Szívesen. Szóval, hol kezdjük? Nos, ez volt a legnehezebb része. A pusztítás itt volt a legnagyobb. Eltűntek a fokok egészen a tetejéig. Rengeteg új anyagot kellett beszereznem, de sokat... Nem lett volna egyszerűbb a nulláról kezdeni. Mire gondol? Hát, hogy miért nem építettetek új házat? Neki... ez az otthona. Nagyon szeretheted őt. Kérdezhetek valamit? Miért nem akartok gyereket? Parancsol? Láttam, hogy a reagáltatok korábban. Tudom milyen, amikor még azt hiszitek, hogy tiétek a világ minden ideje, de... hiszed vagy sem, nem maradsz örökké ilyen fiatal. A gyerek jó. Legalább valamit közösen hoztok létre. A gyerekek hajtják előre a házasságot, ez itt nem több. Díszletnél. Hiszen te akarsz gyereket. Vele van a baj. Visszamegyek dolgozni. De akkor meg miért mondta, hogy... bocsáss meg! Beleütöttem az orromat. Sajnos időnként megesik. Egyik kapcsolat sem tökéletes. Hát, mikor egy egész generációs szakadék van köztetek is. Csak nem ott szokott dolgozni. Az tiltott hely. Csak bekukkantok egy kicsit. Nem szereti, ha nélküle mennek be oda. Ejha, te tényleg nagyon szeretheted őt. az Úr irgalmazzon neked. Hová készültök? Járunk egyet az a kirándulni. Kirándulni? Én is a természet. Nem sokára jövünk. Szép lassan. Nem fogunk sietni, nehogy leégjen a cigarettám. Nem csatlakoztam? Nem, ránk még vár a mosás. Hová is gondoltam? Segítesz nekem, ugye? Merre menjünk? Mit számítasz? Hát, amint említettem, ez egy allegorikus mű, a két főhőse az Javier Bardem által játszott istenapa, és a Jennifer Lawrence által játszott természetanya. Ennél jobban nem lehet őket megnevezni, mert a filmben senkinek nincs neve. Ettől lesz teljesen absztrakt. Ezek archetipikus lények, akik szerepelnek a filmben. Kizárólag metaforikus értelmezése van a filmnek. Tehát csak így nyer értelmet. Nagyon-nagyon érdekes koncepció, nagyon-nagyon érdekes a szemlélete és a szerepe, akár aktuálisan is értelmezhető. Ez egy genderpozitív koncepció, ugyanis folyamatosan a női nézőpontban vagyunk, a Jennifer Lawrence nézőpontjában, ahova ő megy, oda megy a kamera, ő minden jelenetben jelen van, nem véletlenül viseli a film az ő megnevezését, mint címet, ugyanakkor viszont nagyon erőteljesen ábrázolja és vallja meg a principiumokat. Ez a történet. A férfi principiumot és a női principiumot ebben a vonatkozásban meg kifejezetten gender negatív, de szembe megy azzal a dogmával, hogy itt kizárólag társadalmi konstrukciókról van szó. Szó sincs róla, ezek a principiumok léteznek, és viszont ilyen erőteljesen, ilyen ellenállhatatlanul nem világlanak fel soha, hiszen pont attól archetipikusak a karakterek, hogy itt a szintiszta férfi erő és a szintiszta női energia az, ami megjelenik. És akkor ő mellettük megjelenik a filmben a Michelle Pfeiffernek és az Ed Harrisnek a párosa. Két elrontott életű rossz gyerek. Az emberpár. És szóba kerül a fenti, az emeleti szoba, ahova nem szabad belépni. Aztán, amikor erre mégis sor kerül, az atyaisten, a Javier Bardem által játszott férfi, lezárja azt az édent, letöri a kilincset, amely kilincs lehull a felső szintre, az alsó szintre, és később az emberpár fia az azt a kilincset találja meg, és az lesz a gyilkos fegyver, amivel az egyik fiú a másikat megöli. Hát itt a zsidó-keresztény hagyatéknak az előző 3000 éve jelenik meg, egy metaforikus történetbe ágyazva. A ház, amiben játszódik a történet, maga a világ. És egy lényegű a nővel. Egy lényegű a Jennifer Lawrence által játszott anyával. Több olyan jelenet van, ahol a falra helyezi föl a kezét, és ilyen nagyon Aronofsky-asan, amit láthattatok talán a Fekete Attyúban is, nagyon Aronofsky-asan látszik, hogy szervesül a házzal. Nem lehet véletlen, hogy azzal a sárga porral, amivel ő ott kimezeli a falat, ő azt fogyasztja korábban, egészen a terhességéig az anya. Ő nincs a házon kívül. Egyetlen jelenetben sem hagyja el a házat. Mert a természet szelleme és a természet teste szétválaszthatatlan. A ház szelleme maga az anya. Ha azt mondom valakinek, hogy egy ószövetségi ihletésű panteista allegóriát van-e kedved megnézni ma délután? Vagy el tudom képzelni ezt a briefinget, nem? Amikor elszámolták a stúdiónak, hogy na hát arra gondoltunk, hogy csinálunk egy 2,5 órás művészi allegóriát, ami elsősorban az eredet történetről fog szólni, teljesen absztrakt módon, viszont érinti az alaparchetípusokat, a Biblia legmélyebb motivumait, és van benne egy panteista kép is. Ez így tetszik? Ezt így megrendezzük? Ez elképesztő, hogy ezt meg lehetett csinálni, és hogy ezt meg lehetett csinálni jól. nyilván csináltak már ilyet, tehát csináltak borzasztó rossz allegória filmeket már, és nyilván mindannyiunk ült már egy olyan japán művészfilmen, ahol egy kocka beszélgetett egy hamburgerrel 3 órán keresztül, és megpróbáltad utána a szakos barátoddal ezt értelmezni, és ő elmondta, hogy igenis, ez azt jelenti, hogy a válság az valójában egy új kifejezés. Dehogy is, ez a szendvics volt a szerencsétlen. Jézusom, miért nézted ezt? Hogy ez itt működik. És jó látni ezt a művészi eszköztárat a maga teljességében. Én azt gondolom, hogy talán többet mond el a nyugati világ saját magáról alkotott képéről, mint a Biblia. Szerintem a túró nem olvas ma már Bibliát. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a keresztény zsidó kultúrkör ezt így nagyon, nagyon mélyen magukba érzik. Tehát, hogy ez így bennünk van. Nekem nem kell tudnom arról, hogy miről beszélt Jézus a hegyi beszédben, én ezt érzem. És azt gondolom, hogy nem nagyon tudjuk, és ez a film, ez egy nagyon mély utazás az epicentrumának abba, ami ebben az egész kultúrkörben egy központi kérdés, és ez pedig az, hogy az ember, mint maga, ősbűn. Az ember, mint maga, egy vírus, egy szoftverem. Van egy természet nevű viszonylag jól futó szoftver, és ezen megjelent egy programhiba. Ez a programhiba, ez isteni beavatkozással jelent meg. Kicsit olyan Isten, mint te, amikor véletlenül egy ransomware-es e-mailt töltesz le. Tehát az elején még megpróbál próbálkozni, meg így megpróbál kiirtani, meg bezárni, meg így elszeparálni a dolgokat, de aztán egy idő után magának ennek a terjedésnek és rothadásnak végül is önmaga is áldozatává válik. És ez egy nagyon specifikus kultúrtörténeti tudás, amit mint vallás egyébként nagyjából egyedül mi uralunk. Más vallások genealógiája az jellemzően ennél sokkal, pozitívabb magára nézve. Tehát, hogy valami kiválasztott, hú de frinci franci dolgok vagyunk ebben a világegyetemben. Ebben a kultúrkörben pedig azért úgy tekintünk magunkra, mint hibákra. Aztán, hogy ez jó-e, vagy ebből fejlődni tudunk-e, vagy ez egy örök bűntudat terhet nyom az egész társadalomra, ahogy erről Woody Allen olyan egészen zseniális filmeket tudott rendezni, az már egy másik kérdés. Legutóbbi ilyen rendezvény alkalmával a Dinnyi és Gergő kollégám jegyezte meg, hogy ez a film olyan, mintha rólam szólna, vagy az én történetem lenne. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy én ebben így a nagy megfejtésre úgy érzem, hogy rátaláltam. Én akárhányszor látom ezt a filmet, tényleg akárhányszor, és már megnéztem, vagy 4-szer, vagy 5-ször. Én minden alkalommal zokogok a filmnek a végén. Tehát, hogy az én számomra ez a ciklus, mert hogy ez egy tulajdonképpen egy ciklikus működésnek egyetlen ciklusát írja le a film, ugyanazzal a képpel kezdődik a film, mint amivel záródik. Egyetlen részlet a különbség, de erre most nem térek ki, hogy érdemes is legyen megnézni a filmet. Tehát, hogy ez a ciklus, ebben a ciklusban, ami itt lezajlik, én a magam ciklusaira ismerek. Ez az a működés, ahogyan én vagyok, és azt gondolom, hogy talán nem egyedül. Ha már itt tartunk, egy picit a filozófiai alapállásáról beszéljünk ennek a filmnek, és úgy általánosságban fogom kérni azt, hogy én annyira örülnék, ha tudnánk úgy filmeket értékelni, hogy mondjuk azokkal nem értünk egyet. Én az élevvel viszonylag sokszor találkozom, és ettől én képes vagyok filmet élvezni. Hát csak azért is, mert amikor az ember egy olyan dolgot néz, vagy egy olyan álláspontot hallgat végig, ami nem az ővé, attól fejlődik. Ennyi. És egyébként egy picit árnyalódhat tőle az a kép, amit ő gondol a világról. És azt gondolom, hogy ez a film, ez önmagában azért érték, mert mélyen megmutatja, ahogy az előbb is mondtuk, ennek az egész kultúrkörnek a szellemi DNS-ének az alapját. De csak egy pillanatra jegyezzük, hogy ne menjünk el amellett, itt elsősorban a film kapcsán, és nem a filmről beszélve, hogy azért van ez az ideológia, ami szerint van a földanya. meg a természet anya. És a természet anyához képest van az ember. És az ember az mászkál, és dur-dur-bir-bur szétrontja ezt a szép természetet. És az embernek a legnagyobb hibája, meg legnagyobb baja, meg bűne, amit elkövet az életben, hogy elhagyta a természetes állapotot. Pedig a természetes állapot az milyen marha jó volt. Finoman, de határozottan hagyj jegyezzem meg, hogy a természet minket egyáltalán nem szeret, és a természetes állapot meglehetősen kegyetlen. A természetes állapot semmilyen homeosztázisra nem törekszik, a természetes állapot folyamatosan irdatlan öldöklő harcra kényszeríti a benne lévőket. Az ember teljes egészében a természet része, akkor is, amikor atombombát gyárt, és akkor is, amikor műanyagot gyárt. Kérdezem én, hogy mikortól nem a természet része? Az ember az agyával, a működésével és a létrejött tárgyaival folyamatosan a természet része. Nem léptünk ki ebből. A természet ráadásul nem velünk való harmonikus élet együttélésre törekszik, ahogy mondjuk ezt ez a film, mint allegória mutatja, hanem például folyamatosan olyan körülményeket teremt, amelyek között bármikor megdögölhetünk mi így együtt, mint közösség. Nyilván egy globális klímakatasztrófa nem a természetet fenyegeti, hanem a benne lévő embert, a bennünk lévő emberi közösséget. A természetnek ez egy köhögés, ez az egész. A természet teljesen érzéketlen az ember és az emberi faj túlélése iránt. Úgyhogy én csinyán bánnék, amikor filozófiát alkotok magamnak, még egyszer nem elvéve a film elképesztő fontos érdemeit, de csinyán bánnék a saját világszemléletem kialakításába avval, hogy pontosan mi az, amire vágyom, mint természet, és pontosan mi az, ami iránt nekem empátiával, meg felelősséggel kell rendelkeznem, mert szerintem van ilyen, és ez az emberi közösség. Itt az a benyomásotok születhet ebből, hogy itt egy ilyen vulgáris, ilyen nagyon közönséges zöld nyálverés zajlik, de ez a film nem ebben a szellemben készült. Ezt én sem gondolom. Az ember elhagyta a természet anyát, igen, de az ember elhagyta az eszmeapát is. Egyaránt. Tehát itt valójában ez az ember ehhez a kettőhöz lett hűtlen. És szó nincsen arról, hogy a természetnek fáj az, amit az ember tesz. Az az embernek fog fájni a természet, világos, köszöni szépen, jól van, és köszöni szépen, jól lesz. Ugyanez vonatkozik az eszmével, az eszmére. Ugyanez vonatkozik az ideára. Az, hogy az ember elhagyja az eszme apát, attól az eszme apa nem fog elkeseredni, meg nem lesz az eszme szegényebb. Az ember lesz nagyon-nagyon súlyos bajban azáltal, hogy elhagyja az eszme világot, és azáltal, hogy hátat fordít a természet erőinek. Azt gondolom, hogy ez a döntő ebben a vonatkozásban. A következő film, a 8. helyezett film, amiről beszélni fogunk, ez egy európai film, valami, ami egy cezúrát vont a politikai korrektségnek. Azt gondolom, hogy ezután, a film után már nem lehet olyan módon politikai korrektséget diktálni és követelni, mint ezelőtt. Van referenciája? Igen, hogyne, én szakképzett ápoló vagyok, és megszereztem az otthoni szakápolói oklevelet is. A gyakorlati időmet a Bayer intézetben töltöttem, 2001-ben kaptam diplomát. Szociális munkásnak készültem, és elvégeztem egy szociális és gazdasági tanfolyamot. Az a helyzet, hogy egyelőre még többet tanultam, mint amennyit dolgoztam. Mi a fő motivációja? A pénz? A humánum. Én totál humánus vagyok. Ez szép. Leginkább segíteni másokon. Ez megfelel, mint válasz. Tetszik ez a környék. Szeretem a rokkantakat. Egész kiskorom óta. Segíteni szeretnék a hátrányos helyzetűeknek. Beilleszkedni a társadalomba. Sportolni kell, mozogni, ugye. Alkalmazkodni az élethez, ha már semmit sem tudnak csinálni. Az első szakmai tapasztalatom annak idején... Madame Dupont-Moretti volt. Egy kifejezetten idős hölgy volt. Baromi öreg. Mellette voltam. Egész végig. Minden nap. Tulajdonképpen voltak egész tűrhető pillanatok is, például, amikor süteményt sütöttünk. Á, és még elég jól értek az adminisztrációs ügyek intézéséhez is. Lakhatási támogatás? Segíthetek, ha szükség lenne rá. Ki kéne használni? Nézzen utána, Magali. Ki tudja? Iván Laprád? Igen. Na, ebből elég. Én vagyok. Tele a tököm, két órája várok, eljövök. Jó napot. Aláírásért jöttem. Rendben van, foglaljon helyet. Van referenciája? Azon, csak igazán. Jó. Hallgatjuk. Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire. Jó referenciák. Nem ismerem őket, üljön le. Elég gáz, akkor maga semmit se tud a zenéről. Azért konyítok valamit a zenéhez, higgy el, még ha nem ismerem is a maga Cool vagy... Nem. Cool and the Gang. És maga? Ismeri Chopint, Schubertet, Berlioz-t? Hogy ismerem-e Berlioz-t? Meglepne, ha jobban ismerné nálam. Hát, én a szakértője vagyok. Hát, tényleg? Kit ismer onnan? Melyik épületből? Hogy melyik épület? Te barátom. Mielőtt elnevezték róla a negyedet, a 19. század híres zeneszerzője és írója volt. Vicceltem. Látom, a humorhoz is annyi érzéke van, mint a zenéhez. Szart se ért semmihez. Elmondaná, hogy mi az a papír? Kell egy aláírás. Igazolni, hogy jelentkeztem. De sajnálatos módon a magas kvalitásaim ellenére, meg a szokásos idióta süket dumák nem tudnak felvenni. Három elutasítás kell a segélyhez. A segélyhez, értem. Más motivációja nincs is? De van egy csomó. Itt is van egy éppen. Nagyon meg tudna mozgatni. Na jó van, ne húzzuk tovább az időt. Aláírjuk, vagy nem írjuk? Sajnos itt most nem tudom aláírni. Miért nem? Miért nem? Hát ez elég gáz. Ugyanis határidő van, én meg mindig kések. Ez gáz, ahogy mondja. Miss motiváció nem írhatja alá? A Magalinak nincs felhatalmazása. Ó, milyen kár. Pedig odafirkanthatná a mobil számát is. Jöjjön el holnap. 9-kor. Addigra alá lesz írva, nem fosztom meg a segélyétől. Nem kísérem ki. Nem is kell. Ne pattogjon, úgy értem. Csak nyugi. Holnap visszanézek. Ez egy mélyen politikai korrektség ellenes, és ugyanakkor egy mélyen humánus film. És szerintem ez az egyik legfontosabb művelet ma, hogy a politikai korrektséget a humánumtól szétszálazzuk. Mert a politikai korrektség az egy olyan új cenzúra, egy olyan nyelvi terror, ami következetesen humánumnak álcázza magát. De úgy csinál, mintha humánum lenne. De nem az, hanem megjátsza a humánumot. És az ilyen filmekre szorul a humánum, hogy a politikai korrektségtől megkülönböztethetővé váljék. Csak hogy világos legyen, te arra gondolsz, hogy egy PC narratívában ez felháborító, hogy itt megjelenik egy fekacsávó, és segélyre hajt. Hát ez, ja nem, hát nem ilyen... az a hagyján, hanem hogy szétoltja a csávót, hogy ne pattogjon a tetraplégiájával. Ja. De hát benne, tehát most, hogy mondjam, azért ebben a jelenetben benne van minden, ami egy... hogy is mondjam, 10 évvel ezelőtti Jobbik kampányfilmben is elment volna, egy picit más zenével, ugye? Azért megvan az archetipus, tehát hogy azért ugyanebből a jelenetből más következtetés is le lehet vonni egy hát picit más megvilágítással. De hát mit csináljunk, ha ez a valóság? Le kéne váltani? Le kéne váltani egy hazugságra? Ó, dehogy nem, dehogy is. Csak azt mondom, hogy azért itt vastag merészség van ebben a dolgokban, ami egészen elképesztően provokatívan tetten érhető. Egyébként a film maga igaz történet alapján készült, ami azért fontos ebben a sztoriban. A történet szerint egy kizárólag absztrakt emberekkel körülvett absztrakt ember életében talán először megjelenik egy organikus ember. És ez az absztrakt ember megérintődik tőle. És az organikus embernek a barátsága ezt az absztrakt embert visszavezeti az életbe. Erről szól a történet. Elsősorban arról a férfi erőről szól, ami ellen tulajdonképpen a kultúrharc zajlik. Mert itt ez a mi hősünk, ő minden, ami a kifinomulatlanság. Minden, ami őt valahogy nem tájékoztatták arról, hogy mit illik mondani, és hogyan illik viselkedni, hanem ő ezeknek a lakótelepeknek a szerves kultúráját hordozza. De ez ettől még nem inhumánus, hanem nagyon is élhető. Sőt, ennek az embernek a számára, a hősnek a számára gyógyító ereje van. Ami a nagyon fontos és nagyon súlyos kérdése a filmnek, hogy mi ez a zavar? Mi ez a zavar, amit sérült emberek jelenlétében érzünk? És milyen ez nekik? Milyen lehet nekik, hogy ők megjelennek valahol, és te zavarban vagy ettől? Hogy nem a személyükre reagálsz, hanem az állapotukra. Az ő személyük ott sincs. Bejött a tetraplégia a szobába. Nem valaki bejött, akiről 100 dolog tudható lenne, hanem egy dolog jött be, a tetraplégia. Ez a tragédia. Ez bejött a szobába. Mit érzünk? Bűntudatot érzünk. Bűntudatot egy el nem követett bűnért. Azért érzünk bűntudatot, hogy mi egészségesek vagyunk. Miért pont mi? Miért nem ő? Hol van ennek az igazsága? És a helyzet az, hogy ennek nincs igazsága. És ennek az igazságnak a hiánya, a deficitje, ez okozza ezt a feszrengést, ez okozza ezt a zavart, ez okozza azt, hogy lesütjük a szemünket, hogy nem merünk ránézni, hogy szégyeljük az egészségünket, és szégyeljük a világ hiányzó igazságát. Ezzel a problémával, ennek a drámájával és ennek a banalitásával eddig egyetlen film sem mert elkezdeni foglalkozni, ennyi humorral, és így ötvözve a filmdrámának meg a vígjátéknak a műfaji elemeit. Kedden nyitunk, de estére már eladjuk. Nem megyünk? Vagy egy órája sasolja? Váltson már csatornát! Annyi nyugalom árad ebből a képből, nem? És egy kis erőszak is. Igen, szinte megható. A piros volt, a fehér vásznon. És mennyiért vesztegetik? Azt hiszem 30 000, de ha kell, megnézem. Na, nézze csak meg. Erős túlzás lenne. Csak nem veszi meg ezt a pacsmagot ennyiért. Mindjárt lehidalok. Már kezdheti is, megveszem. Ráfröccsenti az orra vérét 30 000-ért. Maga szerint miért érdekli az embereket a művészet? Nem tudom, biznisz? Nem. Mert ez az egyetlen nyoma a mi földi utunknak. Ez mekkora fasság? Én 50 euróért csinálok magának nyomot a földi utamról. Bónuszként még kéket is kap bele. Na ebből elég, adjon egy csokit. Nem. Adjon egy csokit. Nincs kéz, nincs csoki. Ez egy vicc. Szívatom. Ez egy vicc. Egy régi vicc. Jó kis vicc. De mennyire, nagyon szellemes. Szakállas vicc. Nincs kéz, nincs csoki, testre szabott. Na gyerünk. Ütős vicc. Nagyon ütős. Az hát. Nincs kéz, nincs. Elmondom ennek a csajnak is, olyan búval baszott. Elnézést, kicsit tévedtem az árban. Na ugye. 41.500 euró. Maga sem. Viccel? Szia, Filip. Jól vagy? Uh-huh. Ide rendeltél, hát itt vagyok. Hallgatlak. Mi az a rendkívül fontos dolog? Én nem rendeltelek ide. Amúgy meg nyilván sejted, miért vagyok itt, nem? Ki ez az alak? Mindenki nyugtalan miatta. Ivon mondta, hogy felelőtlen, erőszakos, megütötte a szomszédot. Nem hiszem, hogy el kéne magyaráznom, hogy miért kell óvatosnak lenned. Nem engedhetsz be bárkit a házadba. A te állapotodban. Attól tartok, hogy nem vagy tisztában vele, hogy kit is vettél magad mellé. Folytasd csak. Felhívtam Szivót a minisztériumban. Nem egy Al Capone, de szép kis priusza van a barátodnak. Fél évet ült egy ékszerbolt kirablásáért. És ha legalább képzett lenne. De úgy tűnik, egy senki. Légy óvatos. Egy ilyen csövesben nincs irgalom. Épp erről van szó. Ez kell nekem. Semmi irgalom. Ide nyújtja nekem a mobilomat, mert elfelejti. Tényleg nem érez szánalmat irántam. De nagy darab, erős a karja, lába, jár az agya és egészséges. A többi pedig az én állapotomban, ahogy az imént mondtad, ahonnan jön, mit csinált, nem érdekel. Ahogy gondolod? Csak ennyit akartál? Tehát arról is szó van, hogy annyira belegabajodott a mondjuk a nyugati fehér ember, specifikusan, valamilyen narratív borzalomba, hogy már nagyon nehezen tud megélni bármilyen őszinte érzelmet. Ezek az emberek miért vannak zavarban, amikor meglátnak egy rokkant embert? Mitől ez a zavar? Hát attól ez a zavar, hogy amikor először ezek az emberek meglátják a rokkant embert, akkor az első gesztusuk az nem maguk felé van, hogy mit érzek én, mit gondolok a másikról, mit gondolok erről a helyzetről, mit érzek, mi a gát, mit mond az agyam, a bőröm, a testem, akármi, hanem azt, hogy mit vár el a társadalom, hogyan kell viselkedjek. Egy társadalomnak ugye kétfajta szabályrendszere van. Van a hivatalos szabályrendszer, az mondjuk a törvények, és van egy szabályrendszer a szabályokról. Ez a metaszabályrendszer. És jellemzően modern kor embere ezt a szabályokról való szabályrendszert tökéletesítette a évszázadokon keresztül. Hogy egészen pontosan hogyan kell értelmezni azt, hogy valakinek milyen a háttere. És az egész PC meg a rasszizmus elleni harc is ezzé vált. De azt ismerjük magyar közbeszédből is, hogy milyen volt a politikai elitünk meg a közbeszéd bizonyos tagjainak, amikor nem lehetett többé nyíltan zsidózni meg cigányozni, hogy akkor ilyen kitaláltak mindenféle ilyen meta mutat arra, hogy ezt mégis lehessen mondani, és akkor az volt, hogy a szabályt mi betartottuk, de tehát mi nem mondtunk ilyet, de mindenki, aki akarja, az érti. Tehát ezekről a metaszabályokról beszélek, amit a film fekete főse nem ismeri ezeket a szabályokat. Ő csak zsigerből működik. Ő csak zsigerből jön, ami jön. Első dolog, amihez hozzá akarunk férni, azok nem a saját érzéseink. Hanem, hogy a metaszabályrendszerben most akkor mit is kell magamról demonstráljak. Mondom azt a történetet, amikor egyszerre a cigány zongraművész barátommal mentünk a Józsefvárosba hazafelé éjjel, és megjelent mögöttünk négy srác, és mentem, és bandukottam, és rám nézett a Dezső, és mondta, hogy fussál! És elkezdtünk futni. És akkor megérkeztünk, és akkor... És akkor ott álltam, és én már mondtam fel a kötelező piszilecket, hogy de Dezső, hát nem tudhattuk, hogy figyelj, barátom, ha ezen az utcán mész, és meglátsz négy nagy darab embert, akkor javaslok valamit, jó? Fussál! Értitek, hogy mennyire nincs közel a humanizmushoz, az emberséghez mennyire nincs köze annak, amikor az ember nem fér hozzá a saját érzéseihez? Persze elpantomímezhetjük, hogy nagyon empatikus emberek vagyunk. A PC tánc szerint mindenki eljátszhatja. És a metaszabályokban ugyanolyan rasszista, rohadó társadalom fog maradni, amilyen volt. Csak majd bonyolultabban fogja kifejezni magát. Az egyetlen egy lehetséges mód az az őszinte szembenézés az érzéseinkkel. És ez az egyetlen út az őszinte empátia megtalálására is. Van egy ilyen gyógyító metafora, egy olyan történet, amit a neurotikusoknak szoktak elmesélni, erről az önreflexióról, meg arról, hogy hogyan bénít meg az önreflexió. És ebből körülbelül át is jön az, hogy mi a különbség az organikus ember, meg az absztrakt ember között. Az ezer lábútól egyszer megkérdezi a Katica Bogár, hogy te ezer lábú, hát ez valami csodálatos, hát ez valami elképesztő, hogy a te ezer lábad, az folyamatos szinkronban van egymással, és úgy tudsz járni, hogy az én ezer lábat nem tudnék koordinálni, hát ez elképesztő tudás. És csodálkozik az ezer lábú, hogy tényleg? És abban a pillanatban az összes lába gabajodik össze, és az ezer lábú már esik is el. Arról van szó, hogy az ezer lábú addig tud működni, ameddig nem reflektál vissza önmagára, hanem addig önfeledten működni tud, úgy, ahogyan az organikus ember. Az organikus ember nincsen megrontva ezzel a tudással, hogy figyelj csak magad, milyen érdekes az, ahogyan te ilyen organikusan működsz. Mennyire organikus? De abban a pillanatban, hogy elkezden az organikus ember arra figyelni, hogy milyen csodálatosan organikus ez az én működésem, abban a pillanatban absztrakt ember. És már elvesztette mindazt, amit tanulni lehetne tőle. Mert van tőle mit tanulni, éppen ezt az önfeledtséget. Azt, ahogyan az ezer lába működik. Mert az ezer láb az attól működik olyan jól, hogy az evolúciónak az előző 5 millió éve támogatja. Mindezt. Nem a tudásod az ezer lábad működtetéséről. Nem az, hogy te vagy az ezer lábú, aki egyedül ezt az ezer lábat működteti, tudja. Az nem te vagy. Az valami nagyobb, mint te, és annak a nagyobbnak kell megadnod magad. És akkor olyan rossz hírek. Tehát visszafelé nincs út, jó? Tehát ezt most gyorsan szögezzük le. Tehát az nem fog menni, hogy az önreflexiót feladjuk. Ez egy russzóista álom, ezt hallgatjuk nagyon régóta, hogy van a csodálatos természeti ember, és majd oda visszatalálunk, és akkor majd minden jó lesz. Ez nincs, jó? Visszafelé nem fog menni az út. És minél szebb és természeti ember találunk, annál nagyobb emberten őrültséget fogunk csinálni. Hitler például nagyon szerette ezt a gondolatot, a természeti ember, például nagyon szerette, Nietzsche is teszem hozzá. Az út az nem annak a feladása, hogy én önreflexiót gyakorlok, hanem ezen keresztül újra a saját érzelmi világomhoz való hozzáférés, és nem a társadalomnak való benyalás. Tehát itt az ősbűn nem az, hogy én gondolkozok arról, hogy ki vagyok, és mit érzek, és milyen érzést okozok a másiknak, hanem az, hogy mindent azt szerint teszek, ahogy a társadalom éppen elvárja tőlem. Na ez öli meg az empátiát. Az empátiát pontosan az öli meg, hogy nem nekem vannak megéléseim, hanem egy táncrendet próbálok így billegve valahogy betartani, ahogyan azt hiszem, hogy elvárják tőle. És akkor még egy megjegyzés. Hát hogy mondjam, nem kell aggódni. Tehát már nem kell sokat aggódni azon, mindig örülök, ha látom a nagy kacajokat ezügyben, hogy absztrakt művészet, meg egyéb baromságok, és akkor ugye ezért emberek mennyire sokat fizetnek, meg ilyen hülyeségek, hogy Chopin, meg Schumann, meg ilyen baromságok. Még jó, hogy van Cool and the Gang. Hát elmondom mindenkinek, mindenki megnyugodhat. Nem nagyon hallgat már lófas se Chopin, tehát ezek azért szépen kopnak ki. Tehát, ahogy mondjam, a plebsznek az elképesztő prostú elképzelése mindenről, a világról és a művészetről és bármiről, az egyeduralkodóvá vált. Ma tényleg emberek azt gondolják, volt egy ilyen beszélgetésem az egyik kollégámmal, hogy hát figyelj, és hogyha olyan kurva jó az a Beethoven, akkor miért a Drake vezeti a slágerlistát? És ez nem egy 17 éves gyerek volt. Tehát igen, Igen, hogy mondjam, ha ez volt a cél, akkor tetszett győzni. A Beethovent legyőzte a rock'n'rollt. Fantasztikus. Megint nem a filmet bántva, csak most egyszer szeretnék egy olyan filmet látni, amikor azt tanuljuk meg, hogy nem csak a Cool and the Gang, hanem Chopin is értékes. Oké? Meg azt tanuljuk meg, hogy nem csak a chipszevés a menő, hanem az absztrakt festészet is. Csak egy ilyen filmet kérek. Egyet. Ez szerintem ez nem legkevésbé sem a Cool and the Gangről szól, hogy most a melyik a jó zene. Ez ennek a csávónak ez a zenéje. Itt a Cool and the Gang az... Értem én, de átjárás az egyik között van a másikban. Tehát aki a Chopint hallgatja, az képes meghallgatni a Cool and the Gang-et, később is értékelni. Valahogy furcsa módon a másik irányt nem látom. Ezt a csúzsákot! Engem is! Ki a következő? Időt kérek! Ez nagyon ér! Engem is! Időt! Ez nem ér! Engem is tessék reptetni! Most játszunk valami már! Jó, csikizzük meg! De mi? Csikizzük meg! Egy halott hűs keze? No. Ébresztő! Na jó! Azt hiszem, itt gyümölcs ideje. Kész van a gyümölcs. Már is megyünk, de előbb kezet kell mosni, fiúk. Klara! Én győztem, én voltam megfelelő. Valami ajándékot találtam a kabátomban. Aha. Az egyik fiúnak kéne adni. Ez nem tőlem van. Hű. Pedig a Klára név van ráírva. Akkor valaki cukolni akar, nem tőlem van. Rendben. Szerintem anyukádnak kéne adnod, vagy valamelyik fiúnak, hm? És csak aput vagy anyut szabad szájon puszilni. Nem én tettem oda. Ez hazugság. Klára. Ez nem tőlem van. Klára. Na jó. Fiúk, mosakodni. Ez nem kezet kell mosni. Komolyan. Minden idők legkiválóbb dán filmje, az én véleményem szerint, a Születésnap című film, ami az első dogma film. Tehát magának a dogmának, mint fogadalomnak az a pecsétje. A Születésnap ugyanennek a Thomas Winterbergnek a filmje, ugyanerről a témáról szól. És azt lehet mondani, hogy 14 évvel a Születésnap után Thomas Winterberg elkészítette a Születésnap című filmnek az antitézisét. Tehát az is egy tézis dráma, ez is egy tézis dráma, a két tézis egymással szemben áll. Az ellentétes folyamat zajlik le. Ez a történet Lukasznak, a Mads Mikkelsen által kiválóan játszott Lukasznak a meghurcoltatásáról és a teljes emberi megsemmisítéséről szól, meg az életének a teljes megsemmisítéséről szól. Arról szól, hogy hogyan válik megbecsült polgárból gyűlölt és megvetett párjává. Ez kellett ez a film. Tehát ez a enélkül a Születésnap című film, az félig mesél el egy történetet. Egy történetnek csak az egyik felét meséli el. És nem gondolom, hogy az a fele ennek a történetnek, amiről a Születésnap szól, az fontosabb, vagy meghatározóbb, vagy drámaibb, vagy érdemesültebb lenne arra, hogy elmeséljék. Ez a film központi kérdése az, Az emberek feljogosítva érzik magukat arra, hogy kegyetlenek lehessenek veled, mert megvan rá valamilyen erkölcsi kiskapu, például az a vádért téged, hogy pedofil legyél. Ez a jelenlegi társadalmi szabályok szerint ez kilövési engedélyt jelent mindennyiunk számára. És az a kollektív érzékelésünk, hogy ez egy humánus szabály. Hát hiszen mi a gyerekeinket védjük. Ez egy mérhetetlenül humánus, belőlünk fakadó nagy emberi törvény. Pedig valójában arról van szó, hogy ha ezt az ördlámpát megkapjuk, hogy egy emberre kilövési engedélyt adjunk ki, akkor nagyon örülünk neki. És nem bírunk leállni. Az ember elkezd őrjöngeni, és nem azért csinálja, mert a gyerekét védené, hanem azért csinálja, mert megkapta az engedélyt rá. Most lehet, most büntetlenül lehet megsemmisíteni embereket, és büntetlenül lehet tönkretenni pszichéket. Sőt, erkölcsös. Erkölcsös. De igazából ennyi a lényeg, hogy végre megvan ennek a társadalmi jóváhagyása. És az, hogy az ember mennyire brutális, kegyetlen, empátia nélküli és mocsokparazita tud lenni, az pont ezekben a pillanatokban lehet jól megismerni. Több olyan történet is volt a MeToo Movement kapcsán. Most csak egy gyors történetet fogok elmesélni, egy hardcore zenekar, egy női hardcore zenekarnak az egyik tagja, ez a zenekar azzal foglalkozott, hogy különböző molesztálókat és abuzálókat hívott tetemre. Tehát ezeket, erről szóltak a zenekar számai, hogy ez hogy molesztál, meg az hogy molesztál, stb. És ezeket vették pellengére, és gyakorlatilag egy ilyen twitteres rögtönítélő bíróság volt. Gyakorlatilag úgy is nézett ki az arculata a dolognak, hogy itt a bűnös arcképe, itt a neve, itt a bűne, mit tudom én, megfogdosott egy csajt a budin. És akkor, tehát itt volt az azonossága, meg a bűnténye, és utána ez a kis különítmény, ez azonnal így a Twitterre megsemmisítette, tehát így ráment, és így megpróbálta így teljesen tönkretenni az identitását. Történt egy nap, hogy ezt az énekes nőt, ezt megtalálták egy olyan sztorival, hogy ő tizennéhány évvel ezelőtt a gimnáziumban az egyik lányt slutshamelte. A slutshamelést azt úgy lehet elérni, hogy azt mondta valakire a folyosó, hogy az egy büdös kurva. 10x évvel ezelőtt. És egyszer csak arra ébredtem, amikor megnézte a számítógépét, felment erre az oldalra, hogy ő van kinn a vadászatra ítélt célpontok között. Ott volt az ő arca, ott volt az ő bűne, hogy slutshame. Hát és tönkre is tették az életét, tehát tönkre tették a zenekarát, mindenét el kellett költöznie, halálos fenyegetéseket kapott, stb. Rögtön elnézést kért. Természetesen azt mondták, hogy ez az elnézéskérés nem őszinte, még durvább provokáció, még durvább izét kapott. Utána még durvábban próbált elnézést kérni, akkor már azt mondták, hogy ez zaklatás és abúzus és még nagyobb elnyomás, és még durvábban próbálták megsemmisíteni. Amikor ennek a történetnek én a végét ismertem, akkor konkrétan az volt a sztorinak a vége, hogy abban a hardcore közegben, ahol ő valaha egy meghatározó zenész volt, hát természetesen színpadra nem állhat soha többet, de most már jegyszedő, és nagyon büszke magára, hogy legalább ennyire újra visszafogadta a közösség. Azt hiszem, rögtön hozzá is kezdhetünk. Tehát, Clara, el tudnád mondani ugyanazt a dolgot, amit már elmondtál egyszer Grétének? Légy jó kislány, és mondd el, amit nekem mondtál a szívről. Semmit sem mondtam. Ez olyasmi, amit Gréta úgy, amit csak kitalált, vagy talán olyasmi, amit te találtál ki? Nem. Jól van. Akkor hát nekem is elmondhatod. Jó. Igen, elmondhatod. Ha jól értettem, te azt mondtad, hogy megláttad Lukács fütyét. Mondd el nekem, mit csinált Lukász? Szeretném, ha erről mesélnél egy kicsit. Ki akarok menni játszani? Előbb válaszolj, Klára. Ne félj, itt vagyok veled, és Ole sem akar bántani. Csak szeretné, ha elmondanád, hogy mi történt. Az óvodába mutatta meg a fütyét. Igen? Klára? Klára? Bólintasz. Szóval az óvodában történt. Elmondanád, hogy volt ez az egész? Gréta azt mondta, hogy azt mondtad, felmerett. Szóval a fütyije volt az, ami felállt. Azt hiszem, te nem emlékszem. Megmutatta a fütyijét. Klára. Kellemetlen neked Lukászról beszélni? Azért, mert nem tetszik az, amit tett? Klára, szerintem te nagyon okos vagy, és nagyon ügyesen felelsz a kérdésekre. Közkeletű mítosz az ugye az, hogy a gyermek nem hazudik, hiszen a gyermek rontatlan. A gyermek az őszinte. Hát ez nagyon nincs így. A gyermek hazudik. A gyermek lépten nyomon hazudik. Mindössze a hazugságának nincs morális tartalma, hiszen gyermek, hiszen még nem kész a személyisége. Ezért az ő hazugsága az nem olyan morális tartalmú, mint a felnőtt hazugsága. De igen, a gyerek hazudik, és nagyon sokszor, és igen, gyakran. Ez a film az én számomra elsősorban erről a mérgező kisvárosi közegről szól. Tulajdonképpen arról a közegről, amiről a Lars von Trier Dogville című filmjét készítette. Feloldhatatlan dilemma. Az elidegenítő és elembertelenítő nagyvárosi lét és a képmutató egymás életében vájkáló kisvárosi lét között húzódik. Mind a kettő élhetetlen, de másért. Ugye a nagyvárosban van az elidegenedés, de ott ugye megélheted az autonómiádat, a szabadságodat. A kisvárosban meg megvan a tényleg az odafigyelés egymásra, ez ugye a fénye, de ott van az árnyéka, a vájkálás egymás életében. Lehetetlenné teszi, hogy megéld az autonómiádat. És ez az ellentmondás, és ez a dilemma e kettő között feloldhatatlan. A metaforikus megfelelője az élhetetlen nagyvárosnak ez a Gotham City, és a metaforikus megfelelője ennek az élhetetlen kisvárosnak ez a Dogville. És minél protestánsabb egy közeg, ez a két szélsőséges állapot egyre elviselhetetlenebb. Tehát a katolikus országokban a metropoliszok nem olyan elviselhetetlenek, és a kisvárosok sem olyan elviselhetetlenek. De minél protestánsabb közegbe lépsz át, mondjuk akár ebbe a dán luteránus közegbe, akárha elmész Hollandiába, kálvinisták közé, vagy elmész Amerikába, a nonkonformista protestánsok közé, azt fogod látni, hogy a nagyváros, a metropolis egyre elidegenítőbb, egyre elviselhetetlenebb, és a kisváros pedig egyre folytogatóbb, és az életed, az autonómiád egyre képtelenebb benne. A történet során a kis Klára, ez a kislány, aki hát hazudik, bevallja az anyjának, hogy hazudott. De az anyja ezt nem hajlandó meghallani, mert már ő, meg a férje, meg a barátaik, meg a városuk már túl messzire mentek el a kiközösítés útján. Ez már elismerhetetlen, hogy amit Lukásszal tettek, ez hiba volt. Hogy ezt nem lett volna szabad tenni. És hogy a gyerekük hazudott, és hogy a gyerekük a hibás, meg ők a hibásak. Hát mennyivel inkább kell ragaszkodniuk ahhoz, hogy Lukász egy szörnyeteg. És benne maradni abban a hiedelemben, hogy Lukász mindezt megérdemelte, hiszen mi nem lehetünk vadak. Mi nem lehetünk lincselő csürhe. Legvégül, amikor a legjobb barátjának, az egykori legjobb barátjának, Teónak, aki Klárának az apja, megy neki Lukász a templomban, akkor Teó, a kislány apja rádöbben arra, hogy Úristen, mit tettek. És akkor karácsony szenteste van, és át akar menni a Lukászhoz, és át akar vinni neki egy üvegbort, meg valami kaját, a teljesen magára hagyott, szerencsétlen, kiközösített párjához, aki szenteste egyedül van otthon, a gyermek erőszakolóhoz, és a felesége az útját állja. Nem mehetsz át hozzá. És úgy kell áttörnie ennek a hazugságnak a falát. Nehogy benne maradjanak abban a hazugságban, amiben beleléptek. Hát és akkor az egy kutya füle. Tehát hogy elvileg megszületik egy ilyen morális katarzis, hogy akkor oké, tévedtünk. Na mi az utolsó jelenet? De a film vége arról árulkodik. A film legvégén, egy évvel az eset után, egy vadászat során Lukászra rálőnek. Nem látjuk, hogy kicsoda, de tulajdonképpen mindegy is. A város lakója úgy van felvéve a jelenet, hogy mögötte süt a nap, tehát nem láthatjuk csak a kontúrját annak, aki a lövést leadta, de hogy a vadászat folytatódik. A film vége arról árulkodik, hogy nincs felmentés, nincs vége a hajtóvadászatnak Lukász ellen. Ha egyszer rád került a célkereszt, akkor a vadászat folytatódik a végsőkig. És ez a rettetesen fontos, mert a célkereszt rád kerülése és annak az elsütése az nem arról szól, hogy pedofil vagy-e vagy nem. Az a zöld lámpa. De onnantól kezdve, hogy a kilövési engedély megvan adva és felszabadult, felelőtlen, brutáliskodás és más tönkretételben való dagonyázásnak a lehetősége, akkor annak nem lehet ellenállni. És amikor ráadásul kiderül, hogy nem is volt igazad, akkor még jobban gyűlölöd a másikat. Mert szembe kellene akkor nézned, ahogy mekkora egy rongy, alja, brutális, bestiális emberke vagy, aki pedig azt szeretné elmondani otthon a családjának, hogy jaj, gyerekek, jaj, mi egy család vagyunk, mi összetartó közösség vagyunk, stb. Mint a protestantizmusról mondtál. Miért van az, hogy egy társadalom minél jobban szereti a családot, meg a hazát, meg az értékeket, annál nagyobb kegyetlenkedésekre képes? Ez egy ilyen eléggé visszatérő kérdés. Miért van az, amikor Ausztriában megyek mindig ez az érzésem volt, hogy annyira glédába áll mindent, hogy láttam ezeket a ilyen glédába álló fűszálakat, gyönyörű ilyen kis tüktig házakat, és mindig az érzésem, hogy ha lemennék a pincébe, biztos, hogy lenne ott egy ilyen SS relikvia szett, vagy egy ilyen felköltött kisgyerek, vagy így valakinek a hullája, nem? Tehát van egy ilyen világa ennek a kis tüktigségnek. Hát ez azért van, mert amikor én feltolok mindent a felettesémbe, és minden ott van a felettesémbe a szabályok fölött. Tehát nekem nem belsők az értékeim, hanem ott vannak fönt valami magasztos célban, amit a jelen esetben ez a falu reprezentál. A kis közösség. A közösség tartja a közösség értékeit. Ez egy ilyen magasztos cél. Tehát akkor az érték nem belül van, hanem kívül, akkor az történik, hogy a tudatalatti, az őszinte érzéseivel, hogy az életre való kapcsán, és erről beszéltünk, az nem tud élni, szegényke. Mert annak állandóan megmondja a közösség, hogy mit tegyen, meg mit ne tegyen. Ezért mindig keresni fogja az utakat. Nem is kell neki más út, mint hogy találjon egy olyan szent célt, ami mentén kiélheti a vágyait. Például ilyen a keresztes hadjárat, vagy ilyen volt. Hú, hát ez egy magasabb cél. Isten akarja így, ha-ha, hát nagyszerű, akkor gyilkolásszunk végre. Hát mi mást is szerethetett volna Jézus, mint hogy gyilkolásszunk. Oké? Okay? Tehát mindig ez a mozgás. Mindig legyen kívülre helyezve magasra te erkölcsi mércéd, és akkor amint kapsz egy pici kiskaput, elő fog jönni a brutális és bestiális állat. Hát ezért valami... javasolnám, hogy a mérce ne legyen ott fönn a magasban, hanem itt legyen mindannyiunk között. Talán a feladat nem az volna, hogy kereszténynek kéne lenni, hanem talán az volna a feladat, hogy Krisztusinak kéne lenni. Tehát talán nem a rituálét kéne eltanulni, meg nem a képmutatást kéne eltanulni, hanem talán a műveletet magát. A célkereszt az ott van rajtad. Ha egyszer gyanúba keveredtél, akkor te potenciálisan az életed végéig mindörökké, sőt azután is pedofil vagy. És per vagy bármi, amit rácsütöttek. Itt a szuperpozícióról van szó. Arról van szó, hogy téged ért ez a vád, abban a pillanatban, amikor téged ez a vád ért, akkor te pedofillá váltál. Azóta tisztára mosdottad magad? Jó, hát akkor lehet, hogy most már 80%-ig nem vagy pedofil. De ott van a 20%, amiben még mindig pedofil vagy, úgyhogy ha leköplek, olyan nagyon rossz helyre nem mehet. Egységot? Ó, nem kérek, köszönöm. Mr. Hanna, mivel szolgálhatok ezen a csodás napon? Üdv, Hector, íme a mai menetrend. Kihoz két vodka martinit. Tudja, hogy kell jég nélkül. Aztán pontosan 7,5 perc múlva kihoz nekünk még kettőt, aztán újabb és újabb kettőt 5 percenként, amíg egyikünk le nem fordul a székről. Kiváló terv, uram. Nekem elég a víz egyelőre, de azért köszönöm. Az első napja Wall Street-en. Még szoknia kell. Köszönöm. Köszönöm. Mr. Hanna, maga képes drogozni napközben, és emellett még dolgozni is? Másként, hogy lehetne végig csinálni? Kokain és prostik, barátom. Értem. Meg kell mondanom, nagyon örülök, hogy a cégénél lehetek. Úgy értem, hogy az ügyfelei valóban fantasztikusak is. Leszarom őket. Egyetlen dolog számít, hogy hazavidd a zsét. Van barátnőd? Nincs, én ős vagyok, nekem feleségem van, Tereza, fodrásznő. Gratulálok. Köszönöm. Gondolj Terezára. A játék lényege, áttenni a pénzt az ügyfél zsebéből a saját zsebedbe. Persze, de ha közben az ügyfeleknek is pénzt keres, az mindenkinek előnyös, nem igaz? Nem. A Wall Street első szabálya. Senki. Egy kibaszott Warren Buffett vagy Jimmy Buffett se tudja előre, hogy egy papírára fel, le, oldalra vagy körbe megye. Pláne nem mi brókerek. Ez csak fugázi. Tudod, mi az a fugázi? A fugázi az olyan, mint az átverés. Igen, fugázi, káprázat, élibáb. Tündérpor nem létezik, hókusz-pókusz, ezotéria, nincs a periódusos rendszerben, csak kibaszott képzelet. Igen, okay. Igen. Figyelj rám. Nem termelünk szart sem. Nem alkotunk semmit. Nem. Ha az ügyfél a papírt 8 dolcsért vette, és most 16-ot ér, akkor kurva boldog. Kápit akar zsetont hazafutni a pénzzel, de te ezt nem hagyod. Oké. Okay. Az valós pénz volna. Értem. Na, mit csinálsz? Egy újabb brilliáns ötlet. Egy tipp csak neki. Egy újabb lehetőség, egy újabb papír, amiben befekteti a hasznát. Plusz rá is tesz mindig a fószer, mert tőzsdefüggő lesz. És te ezt csinálod vele, újra, meg újra, meg újra. Miközben azt hiszik, ő gazdag lett, ami igaz is papíron. De te és én brókerek. Igen. Közben felnyeljük a kápét. A jutalékból értem, paszki? Igen. Ez zseniális, uram, már alig várom, hogy beletanuljak. Helyes. Nyilvánvaló volt, hogy kell egy Scorsese film erre a listára, mert ő korunk legnagyobb rendezője, sőt az előző koré is. De nem volt egyértelmű, hogy melyik film, mert a 2010-es években olyan kiváló filmeket készített, mint a Viharsziget, a Némaság, hogy az Ír című film, és egyik jobb, mint a másik, és ezek bármelyikét nagyon jó szívvel tudom ajánlani, tényleg, mert minden Scorsese filmre nagyjából ez vonatkozik. Én azt gondolom, hogy ez a film, ez mégis valahogy kimagaslik. Ez nem véletlen a címe. Itt a farkas, a Wall Street farkasa, ez egy metaforába ágyazódik, egy olyan metaforába, amit a Amerikai Mesterlövész című Clint Eastwood filmben fejt ki a főhősnek az apja. Vannak a birkák, vannak a farkasok, és vannak a farkas kutyák. És hogy valójában a társadalom ebből a három fajtából áll. Most ez a történet arról szól, hogy a farkasok azok hogyan zabálják föl a birkákat százával, ezrével. De a történetnek a tényleges hőse úgy gondolom, hogy a farkaskutya Patrick Denham ügynök. Történet az nagyon sokakat rávitt arra, hogy ezt a Jordan Belfortot, ezt a gazembert, aki a történetnek a középpontjában áll, ezt egy hősnek, egy példaképnek lássák, mert hogy soha a gazemberség meg a pszichopátia nem volt a filmvásznon ennyire menő. És ezért sokan okolják is, meg kárhoztatják is a Scorsese-t. De azt gondolom, hogy ő egyszerűen csak megmutatta ezt, hogy ez a dolog hogy működik. Amikor kiáll a néhány nagyon emlékezetes beszédének az egyikére, a Jordan Belfort, és előadja, hogy a gazdagság jobb emberré tesz, és ott tényleg olyan, mintha a cinizmus szétmarná a pofáját, a gazdagság jobb emberré tesz, megmentheted a csuklyás baglyokat. És hogyha emlékeztek, vagy hogyha láttátok a búcsú beszédét, ahol a farkasok előadják magukat erkölcsi lényeknek, és patetikusan szerelmet vallanak egymásnak, akkor ott előadja, hogy ő hogyan adott 5000 dollárt annak a nőnek, aki nem tudta befizetni a számláit, és hogy most pedig itt van a sikeres broker, és hogy kurvára szeretlek, Jordan. Én is kurvára szeretlek, és ahogyan ők tényleg eljátszák maguknak is, meg a környezetüknek is, de leginkább maguknak és egymásnak, hogy ők emberek, emberi lények, hogy nekik érzéseik vannak. Ezt árazza be az, amikor Jordan Belfort valamennyi munkatársát feldobja az FBI-nak, hogy mentse a bőrét. Kivéve Donit. Mert rajta megesik a szíve. És ott van valamiféle bajtársiasság a farkasok között. És mi a következménye? Hogy Doni az, aki földobja őt. Mert a farkasok, azok farkasok maradnak. Ez a történet ez pontosan és jól megmutatja ennek a világnak a működését. És ami a nagyon érdekes, és ami a nagyon különleges ebben, hogy itt tulajdonképpen a Scorsese-nek a gangsterfilm trilógiája tetőződik be. Tehát ez egy gangsterfilm, bármilyen különös, a Scorsese gangsterfilmeknek, akár az 1990-es nagymenőknek, akár az 1995-ös kaszinónak a dramaturgiája egy az egyben tetten érhető. Egy önéletrajzi regényből készült, amit a főhős írt a saját életéről, tehát hitelt érdemlő sztori. A narrátor maga a főhős, aki elmeséli a saját történetét, ő áll a történet középpontjában, csak a Scorsese gangsterfilmeknek az állandó dramaturgiája mellett a vér helyén testnedvek, leginkább geci, az erőszak helyén humor. Tulajdonképpen olyan ez a történet, itt egy új műfaj születik, a fehér galléros gangsterfilm. Itt olyan ez, mint hogyha három filmet gyúrt volna egybe, vagy három zsánert gyúrt volna egybe a Scorsese, és ebben a tekintetben ez egyedülálló. Ilyet eddig nem láthattatok. Nem láthattatok egy olyan filmet, ami a harmadrészt nagymenők, harmadrészt tőzsdecápák, és harmadrészt félelem és leszketés Las Vegasban. Tehát ez valami egészen új, és azt gondolom, hogy itt nem műfajteremtésről van szó, mert nem készült azóta még egy ilyen film, és úgy gondolom nem is fog. Csak még a maffia filmek főhősei azok a törvény által üldözött, vagy legalábbis részben üldözött, folyamatosan a többségi társadalom által kvázi sötét színbe feltüntetett emberek, akik aztán valahogy megpróbálnak a sikereiknél fogva a társadalomba egy másik szint elérni. Addig ezt a fajta attitűdöt a mai napig a Wall Street farkasát, meg ezt a fajta hozzáállást az élethez, ezt a társadalom nagyon-nagyon szereti, a corporate környezet rajongva imádja a mai napig. A film legnagyobb tévedése az lenne, hogyha azt hinnénk, hogy ez arról szól, hogy és volt egy csaló, aki így járt. Szerintem a film az arról szól, hogy és már pedig van egy gazdasági rendszerünk, ami működik. A Wall Street farkasa a rendszer és a benne lévő ember. Ez a rendszer, ez folyamatosan ilyen embereket fog termelni, tök mindegy, hogy hívják őket. Ezek az emberek, ennek a rendszernek, amit ma a gazdasági működésnek hívjuk, a főpapjai is az kétikusan az életüket, a személyiségüket, és a szabad idejüket, és az idegrendszerüket, meg a morális tartásukat feláldozzák, hogy ennek a rendszernek a részesei legyenek. Aki részese ennek a rendszernek, azt előbb-utóbb felzabálja ez az egész, valamilyen mértékben egészen biztosan. Amit látnotok kell, az nem az ember, hanem a rendszer. A piac láthatatlan keze. Mi vagyunk a 2008 utáni társadalom, pontosan tudjuk, hogy mit csinál a piac láthatatlan keze. Kinek a nyakát vágja el a piac láthatatlan keze, és milyen igazságosságot teremt hosszú távon a piac láthatatlan keze. Az volt az elképzelés, hogy a piacnak lesz egy hosszú távú kiegyenlítődő szerepe. Már egyre jobban látszik, hogy a szélsőségek felé tolódott el, a közép az teljesen eltűnt. Van egy rettet, mindenhonnan eltűnt a közép. Az árazásban eltűnt a közép, nézzétek meg. Vannak a nagyon olcsó kínai gagyik, és vannak a iszonyatosan drága luxus termékek, a közepe eltűnt. Vannak a rettetesen csúró emberek milliárdjai, és van egy nagyon szűk elit, aki rettetesen gazdag. A piac láthatatlan keze nem kiegyenlített, hanem kiélezett. Ezek az emberek ennek a rendszernek a áldozatai és elkövetői egyben. Ez a pszichopata pörgés, ez a működés az, amit hogyha egy cégnél dolgozol, akkor valamilyen formában elvárnak tőled. Főnököd, egy picit szeretnél, hogyha ilyen lennél. Egy picit, nem kell nagyon. Meg hát persze azért ne kokainozzunk benne. De ha figyelj, ha attól megy jobban, hát csak ne tudjam. Az a rendszer, amiben élünk, az szeretne téged beőrölni ebbe. És valahol örülne neki, hogyha rock and roll módon tolnád a bizniszt, és 36 évesen egy csíkkal az órodban kidőlnél, és megdöglenél. Viszont addig széttolnád magad. Ez az őrület, ez az aszketikus, szinte már vallási mámor, amivel az itt szereplők leélik az életüket, a talán a legutolsó figyelmeztetésünk, hogy rájöjjünk arra, hogy nem az emberekről, akik benne vannak a hibásak, hanem a rendszer termel ilyen embereket. Miért kell állandóan ütniük magukat? Persze, biztos azért, hogy forogjon a vér, meg azért, biztos azért, hogy nehogy fölrobbanjanak, vagy pofára essenek, mert ilyet is láttam. Nyilvánvalóan azért, mert a személyiség helyén tátongó űrt valamivel minden pillanatban ki kell tölteni. Szeretnél ilyen házban lakni, de a lakbérre is alig telik? Jordan Belfort vagyok, és segítek neked meggazdagodni. Mindegy, ki vagy, mindegy, honnét jössz, te is lehetsz pénzügyileg sikeres ember néhány hónap alatt. Mi kell hozzá? Egy jó stratégia. 24 éves koromban úgy döntöttem, nem megélni akarok, hanem jól élni. Először nem hittem, hogy létezik ilyen jó üzlet, de mostanra házunk van és 33 000 dollár hasznunk. Így már én is elhiszem. Gondold csak végig. Ha nem mersz elmenni Jordan Belfort a meggyőzés művészete tanfolyamára, hogy akarsz gazdag lenni? Milliómos akarsz lenni? Legyen mersze! Merj dönteni! Jordan Belfort szerint azért sikerült, mert elszánt voltam. Aki nem elég elszánt, az inkább menjen el dolgozni a McDonald's-ba. Senki se tart vissza az anyagi függetlenségtől. Senki se tart vissza attól, hogy milliókat keres. Ha csak ábrándozol, a vágyott élet elhúz mellette. Neked is szívesen segítek megváltoztatni az életed. Jelentkezz a tanfolyamra. Az élet, amire vágysz. Hé, örülök, hogy újra látom. Ez most valami vicc? Letartóztatom. Viccel, ugye? Kapd el! Hé, hozzám ne nyúljanak! Kapcsolja ki a kamerát! Hé, hozzám ne... Hé, éppen reklámfilmet forgatok, szarhányi! Kapcsolja ki azt a kurva kamerát! Megkaphatod! Tisztességes munkából élek, te szarokkal! Gondolná valaki azt, hogy ezt a filmet egy közel 80 éves bácsi készítette? Ez a film, ez frissebb, és korszerűbb, és vizuálisan, és tartalmában, és nyelvében átütőbb erejű, mint bármi, ami ma készül különösebben. Tehát ez tényleg mestermunka. Alig ha véletlen, hogy a főhős, az antikrisztusi jellemű főhős a történet végén mivé válik? Motivációs trénerré. Szabó Péterré. Bizony, ez nem véletlen, mert mi a tréner? A tréner az ügynök minusz termék. Védj egy ügynököt, vedd ki a kezéből a Bibliát, vagy porszívót, vagy bármit, amit árul, és mi marad? Egy nagy tátongó űr, amire meg tud tanítani téged is. Képes vagy rá? Add el ezt a tollat. Képez belőled is egy ügynököt. Átformál téged a maga képére, és ez valójában kizárólag a hiányt jelenti. Tehát semmi nem kerül beléd, de csomó minden távozik belőled, és ami távozik belőled, ami addig te voltál, ami a te sanyiságod, vagy karcsiságod, az űr, az kitölthető bármivel. Innentől kezdve bármi lehetsz, te bármivé válhatsz. De egyébként ez fontos is, tehát hogyha neked tényleg az a fontos, hogy nagyon eredményes legyél az üzleti életben, és nagyon gyorsan, és csak ez az egy dolog a fontos, akkor tényleg nagyon javaslom, hogy dobd ki a személyiséged. Ez nem fog menni avval. Tehát az tényleg a gátja. Elmondom, mi még a gátja. A természet, így mi magunk emberek, igen, ezek a csúnya, undorító, organikus dolgok, ezek jól belelógnak a dollárokba, amik olyan szépen szaporodnának enélkül. És jelenleg a 2008 után elértük azt gondoltam, hogy biztos voltam benne, hogy ez egy akkora sok az egész emberi társadalomnak, hogy itt most aztán tényleg mindenki elhallgathat arról, hogy a piac hogyan szabályoz, meg hogyan nem. 2008-ban a nagy bedölt intézetek, azok mind következő mondatot mondták. Én azt hittem, hogy valaki fölöttünk tudja, hogy mit csinál. Mind vártak valami nagy szabályozat. Egy csomó vasztit farkas várta, hogy majd valaki csak rájuk szól. És ez olyan elképesztő generációs, egzisztenciális tragédia volt, hogy azt hittem, hogy legalább ebből tanultunk. Hát elmondom, hogy most még rosszabbul állunk. És a mai napig az életünk jelentős részét egy olyan rendszernek a fenntartásában töltjük, meg azért megyünk be dolgozni, ami folyamatosan egyre komolyabb és egyre brutálisabb igazságtalanságokat termel minden egyes pillanatban. És az egyetlen egy esélyed, hogy ezt jól játszd, az az, hogy ha olyan leszel, mint ők. Én ezért úgy fogom fel ezt, mint egy kényszermunkatábor. Azt mondta Szolzsenyicin, hogy a gulágot nem lehet úgy túlélni, hogy betartod, ha megcsinálod azt, amit rád bíznak. Kérem szépen, én majdnem biztos vagyok benne, hogy a te munkád is egy kényszermunkatábor. Úgyhogy tessék ennek megfelelően eljárni. Ami a politikának a Kártyavár című sorozat főhőse, a Frank Underwood, az a piacnak, ez a Jordan Belfort, a Wall Street farkasa. Gazemberség és menőség. És ezért aztán az ifjú politikus, vanabi politikusok, az ifjú farkasok, meg az ifjú brókerek, a vanabi milliárdosok, ők példaképként tekintenek a Jordan Belfortokra, meg a Frank Underwoodokra. Én azt gondolom, hogy ennél többet Martin Scorsese nem tehet. Ebből a történetből, ennek a Jordan Belfortnak a szakmai, a magánéleti, az emberi bukása napnál világosabban kiviláglik, ez megmutatja. Megmutatja, hogy mit ér a kirakat barátnője, meg a kirakat felesége, megmutatja, hogy mit érnek az úgynevezett barátságai, mit ér az ő nagy testvérisége, mit ér az ő gazdagsága, és mit ér az ő sikere. Ezt mind-mind-mind beárazza ez a történet. Én hagyná a gyerekemet? Nem tartottam én hagyja a gyerekét. Ezt viccesnek tartja. Bocsássa meg nálam ezt. Ez egy olyan karakter, ez a Joker, amivel ilyen igényességgel még nem foglalkozott senki. Egy ilyen mitológikus alak. De eddig a mitológia az csak erre a franchise szórakoztatásra szolgált. A mitológia ezzel a Jokerrel, ezzel a Todd Phillips féle Jokerrel kezdett el tényleg mitológiaként funkcionálni. Ez a Joker, ez egy nagyon fontos figura, ugye ez a tarónak a nullás lapja. Ez az, amelyik mindkét arkánumnak, a nagy arkánumnak és a kis arkánumnak egyaránt a része, mert valójában egyiknek sem a része. Ő az, aki a szakadékba lép. Ő a bolond. Ő belőle lett a nagy arkánum bolond című lapja, és a kis arkánum, vagyis a francia kártya Jokere. Ezt a figurát, ezt valahogy még soha senki nem vette ennyire komolyan. Eleve a foglalkozását. Az eddigi Jokerek azok gangsterfőnökök voltak. Szó nem volt erről a kívülálló, szenvedő kisemberről. Ez valami új. És egyáltalán foglalkozása bohóc. Szó sincs arról, hogy ő gangster lenne, vagy hogy ő a bűnnek a közegéből érkezne. A Christopher Nolannek a szarrá imádott és ünnepelt Jokere, az azt magyarázta, hogy ő neki nincs terve. Na most ehhez a Jokerhez képest, de igenis volt. Ez a Joker, na íme itt van az a Joker, amelyik nem akarja megúszni. Íme itt van az, amelyiknek tényleg nincs terve. Itt van az, amelyik minden lépésével a szakadékba lép. A Joker eddig minden feldolgozásban pszichopata volt. Most funkcionálisan itt is azzá válik a film végére, de az ő története nem profán. Eddig minden Joker története profán volt. Ő neki tényleges kárhozat története van. Saját kárhozat története és a szenvedése, még a bűnben is valamilyen groteszk módon megszenteli. Csak hogy nem vicces. Íme a bohóc, akinek az a foglalkozása, hogy vicces, de nem vicces, és ennek a drámája, ennek a tulajdonképpen az anyjának a hazugsága, hogy ő neki ebben a szerepben, ebben meg kell állnia a helyét. Ez az, aminek aztán egész Gotham issza meg a levét. Én nem olyan régen gondolkodtam el ennek a szónak az etimológiáján, hogy Gotham City. Ez bizonyára onnan fakad, hogy Goddamn City, hogy Isten verte város, hogy átkozott város. A Robert De Niro-nak a szerepeltetése egyáltalán nem véletlen. De ez a történet, ez két Scorsese filmből lett összegyúrva. A Komédia királyából, aminek a főszereplője és a címszereplője maga a Robert De Niro, és a Taxisofőrből, aminek szintén a főszereplője egy címszereplője maga a Robert De Niro. Tehát a Robert De Niro szerepe az egyrészt egyfajta tisztelgés a film előzményeinek, másrészt pedig értelemszerűen az a Rupert Pupkin, aki a Komédia királyában ott befut. Plusz 35 év a show businessben, és megkapod azt a Murray Franklint, aki a történetnek a végén ott gúnyolódik és ítélkezik, ahonnan is, a milyen piedesztáról is. Ez itt Gotham City-nek az alulnézete. Mert eddig mindegyik Batman történet, vagy Joker történet felülnézetből mutatta meg ezt a várost. Batmannek a nézőpontjából mutatta meg ezt a várost. Én soha nem gondoltam, hogy ez a gagyi franchise mitológia, ez művészi szintre lép. De hát ez megtörtént. Ezzel a filmmel az én számomra kétségtelenül megtörtént. Megkaptuk a borzalmas istenverte város alul nézetét. És rögtön érthetővé válik rengeteg minden, ami addig nem volt érthető. Ez az őrület, a bohóc őrülete. És az, hogy nem veszíthet semmit, ő az, akinek már nem fáj semmi. Mert a szóval, hogy eddig a pszichopátiát, azt mindig a lelkiismeretlenségből értettük, vagy vélelmeztük megérteni. De ez a pszichopátia, ez nem lelkiismeretlenség, ez a fájdalommentesítő bűn, vagy a bűnben való alámerülés, nekit elsősorban a végzet a funkciója. A végzet, ami az ő személyében megszemélyesül. Hát arról van szó, hogy a világ nem ment, vagy hívjuk úgy, hogy Gotham City, hiszen Gotham City a világnak a metaforája. Gotham City nem megmenthető, és nem is érdemesült arra, hogy megmentsék, és nem is kell megmenteni, de addig is, amíg lángol, a lángjai azok színpompásak. A lángoló városnak van egy esztétikája, és nekünk a megszomorítottaknak, nekünk az alávetetteknek, a város alulnézetének nekünk ennyi maradt. Ez a legtöbb, ami maradt. Egyébként ez nekem a Frankenstein történetre hasonlít. Ha aki olvasta Frankensteint, akkor annak az eredeti története az arról szól, hogy a lény az jó indulatú az emberekkel, tehát hogy ő szeretne velük kapcsolatba lépni, tehát meglátják és rettetesen megijednek tőle nyilván, és folyamatosan eltaszítják. És ez a folyamatos eltaszítás, ez a folyamatos kitaszítás teremti meg az igazi szörnyet. Ez az egyik. A másik, ami eszembe jutott, az a Ted Kaczynski, az Una Bombernek a története, aki a valós életben meglehetősen hasonló életutat járt be. Egy olyan volt matematikai professzor, aki rettenetesen eltávolodott a technológiai társadalomtól, úgy gondolta, hogy a technológiai civilizáció az emberiség ellensége, és elkezdte bombákkal terrorizálni a várost. Teljesen elkülönülten és magányosan, és stb. És nekem az szokott tetszeni, ahogyan ezeket a társadalom próbálja elemezni. Tehát igenis ez a világ, amiben élünk, időről időre kitermel jokereket, és azt szoktam nézni, hogy általában hogyan kezeljük a jokereket. És az egyik dolog, ahogyan kezeljük, az, ami a mai nap folyamán már annyiszor előjött. Hogy nem a rendszerről beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy látjátok, itt a rendszerhiba. Onnan lehet látni, hogy jól működik a rendszer, hogy itt van ez a hiba. Látjátok, ez a hiba. A többi nem lehet hiba, hiszen most jól látszik, hogy itt a gonosz hiba. Látjátok, és körbe lehet nézni a hibát, és hogyha ezt a hibát ezt most itt megszüntetjük, meg elimináljuk, akkor az összes többi, ami marad, az jó. De mégis valami történik a világban, valami folyamatosan egyre erőszakosabbá teszi a, mondjuk az amerikai társadalmat. Most nemrég hallottam, hogy 750 halálra ítélt van Los Angeles, vagy 750. Ez egy akkora város, mint Magyarország. Hát azért a legvadabb Kádár korszakban évi 750 halálra ítélt, vagy mondjuk egy generációban, vagy néhány év alatt 750 halálra ítélt, az felfoghatatlan nagy szám lett volna. De helyett azt tesszük, hogy felmutatjuk ezeket a jokereket, és ővelük, mint áldozati bárányokkal, mint bűnbakokkal, ugye a bűnbak, ez egyébként áldozati bakot jelent, csak hogy értsük, az egy teljesen áldozati szerep. Tehát ezt az embert így nek az lesz a funkciója, hogy bereprojektáljuk az összes baját ennek a társadalomnak. Pedig az történik, és ez a legfontosabb nekem ebben az egész Joker történetben, az történik, hogy egyre keményebb az a harapófogó, amiben olyan mennyiségű elutasítás és identitásvesztést él át a mai ember, hogy elképesztő erőkkel kezdtünk el valamilyen mértékben mindannyian Joker felé sodródni. Jokernek az élete arról szól, Batmannel ellentétben az ő identitását a maszk felfedi. Ugye a Batman identitását a maszk elfedi. Jokernek a lényege az, hogy az, ami vagy, az a társadalom számára megmutathatatlan. A társadalom számára, ami vagy, az botrány. Az egyetlen egy mód, ahogyan a társadalom képes elfogadni az identitásodat, az, hogyha nem az identitásodat mutatod. Ez a bohóc jelmez. Bohóc maszká akkor válik, amikor te, tehát akkor lesz önazonos, amikor te nem csak önazonossá válsz ebben a szereppel, hanem képes vagy az identitásodat valahogy ezen keresztül is kifejezni. És ez az igazi kulcspillanata a Jokernek. Ekkor válik egy munkához járó, kötelező munkaruha, ekkor válik ő valódi identitásképzővé. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy értékes tanulság az identitásról. Az apokalipszis az egy világélmény. Ez hat át mindent. Ezért tud ez a gagyi vírus is így felgerjedni. Mert az emberben egy hatalmas apokalipszisnyi űr tátong, és várja, hogy kitöltse valami. Na majd ez a koronavírus. Vagy ha nem, hát akkor majd a következő. Az apokaliptikus káosznak nincs kapitánya. És mégis van. Joker a kapitánya. Ez a karakter, ez eddig nem létezett. Nem létezett. Tehát nem tudtuk megszemélyesíteni azt, aki vezeti a repülőt. Robotpilóta. Ennyit tudtunk róla. Hát íme. Itt van. Amiről te beszéltél, hogy az identitásunkat nem vállalhatjuk, ezért hazudnunk kell magunknak egy identitást. Ez a keep smiling. Ez az amerikai élethazugságnak a quintesszenciája. Ez a keep smiling hazugságának és csődjének a kifejezése, ami itt a Joker képében megjelenik. és a mögötte húzódó szociáldarvinizmus hazugságának és csődjének a kifejeződése. Put on a happy face. Ez a szlogen, amellyel Joker gyilkolni indul. A Todd Phillipsről érdemes tudni. Korábban ilyen elég gagyi vígjátékokat készített, hát igen, másnaposok 1-2-3, tehát ő nem ez a drámai filmrendező. Ő egy ilyen hollywoodi, ilyen vígjáték zsánernek a rendezője, de aztán egy nap azt mondta, hogy ő nem rendez több vígjátékot, mert Amerikában a túlérzékenység most már olyan fokú, hogy nem lehet vígjátékot csinálni. Tehát a komédia az meghaladott. Tehát Hollywood nem képes befogadni. Mert ha valami vicces, azon valaki meg tud sértődni. Ja, ilyen a vicc. Márpedig Amerikában ezt egy rendező már nem engedheti meg magának, hogy valaki megsértődik. Mert valaki megsértődik, és az gyakorlatilag azzal ő magára célkeresztet rak. És ezt kifejezésre juttatta, hogy ő ezért nem rendez több vígjátékot. Ezután beindult a hajtóvadászat ellene. Ugye? Tehát, hogy már ez sem fér bele. Nem lehet nem meglátni, ami a Jokerben kifejeződik. A viccelésnek a lehetetlenségéből születő erőszak topzódását. Ugye? Mert mi történik azzal, amivel nem viccelhetsz? Az viccel veled. Az csak annak a viccnek te, hogy is mondjam, az a vicc az rajta csattan majd. Az az úgynevezett halálos tréfa. Minden esetre ez a film azt jelzi, hogy Hollywood kezd magához térni a maga okozta sokból. Gyakorlatilag Hollywood kinyírta magát az ezredforduló után. Most úgy néz ki, hogy a halott felült. Tehát minden esetre ez egy biztató jel. Nyilvánvalóan azt jelzi, hogy Hollywood azokhoz a hagyományaihoz tér vissza, amikor még tudta kicsoda, még tudta, mit akar mondani, még volt mondani valója, és még létezett a nyelv, amivel elmondja. Ez nagyjából a 70-es, 80-as évek fordulója. Az se véletlen, hogy akkor játszódik a történet. Az se véletlen, hogy a Scorsese-nek az akkor született klasszikusaiból merít, és az se véletlen, hogy ahhoz a hollywoodi filmrendezőhöz, Martin Scorsese-hez nyúl vissza, akinek a személyében úgy gondolom Hollywood a csúcs teljesítményét elérte. És akkor csak egy gondolat, hogy az egyik kísérője a filmes jelenetben, vagy a tévés jelenetben, Robert De Niro-nak az ugye az a Mark Maron, aki a 80-as évek legendás, brutál alternatív stand-uposa volt, az egyik legprovokatívabb, az egzisztenciális szorongással legszebb stand-upokat toló valaki, egy igazi stand-up tragedista, egy igazi olyan alkotó, aki a sírással tudott nevettetni, vagy nevettetve tudott siratni, és stb. Aki mostanában egészen felejthetően szar vígjátékok írásával mulatja az idejét. Önmagában Mark Maronnak a megjelenése az egy életjel, de majd ez a halott, ez akkor fog, akkor hiszem el, hogy életképes, amikor a generációs tehetségeket, akik a humorban nem élték le, nem vadászol egyesével a PC Police, köztük a egyik legnagyobbal ugye a Louis C.K.-vel, akit elég gyorsan tacsra tettek. A Mark Maron még igazából a 80-as években kapott pofonokból nem állt föl. A Doug Stanhope az gyakorlatilag sehol nincs. A Bill Burr pedig most már egyértelműen csak a Trump rajongói kör hallgatja, bár teljesen méltatlanul. Tehát ő úgy járt, mint a Jordan Peterson, hogy rá egy kiret mondva, hogy vele ez történik. Tehát azért elképesztő katasztrófa között van a amerikai humor, ami egyébként egészen elképesztően színvonalas. Tehát én azt mondom, hogy aki nem ismer jó amerikai stand-upost, csak magyart, az kérem, hogy higgye, hogy nem ugyanazt a sportágat nézi. De a Louis C.K. azóta már újra lehet jegyszedő. Aha, abszolút. Visszaengedték. Volt egy darab stand-upja, amit ilyen bootlegbe, ilyen felvételre meg lehet hallgatni, ilyen bárba. Férfiakat is öltem. Igen, de mindig az ostoba nőkről mesélt. Vagy talán úgy gondolja, hogy az összes nő az. Hát az eseteket véletlenszerűen választottam ki, de... Felsőbbrendűnek érzi magát, és ezzel akart dicsekedni. Mert ez indítja be. Jól mondom, Jack. Nem, nem, de a nőkkel sokkal egyszerűbb. Nem fizikálisan, hanem könnyebb velük dolgozni, együttműködőbbek. Könnyebb őket megölni? Mondhatjuk. Ez a kifinomult művész teóriája. Szóval a kifinomult művész egy teoretikus? Leegyszerűsíti a dolgokat, amikor a kifinomult művészről beszélgetünk. Szóval Jack hangokat hall, amik ráveszik őt erre, ráveszik őt arra, Jack biztos pszichotikus. Utálom az olyan diagnózist, amit betűkkel le lehet írni. Nem értem miért. A betűk világosak. Gondoskodnak rólunk, és meghúzzák a határt a jó és a gonosz között. Vallásosságot hordoznak. A vallás tönkretette az embereket. Azért, mert Isten azt tanítja, hogy folytjuk el a bennünk lévő tigrist, és rabszolgák tömegeit neveli ki belőlünk, akik szégyellik ezt felismerni. Ó, Jack, maga sohasem a megfelelő betűket olvasta. Talán nem is akarta. A holttest gyűjteményem nagy része fagyott volt, és meglehetősen friss, de feltételeztem, hogy közülük néhányan már eljutottak az oszlás valamilyen szintű állapotába, mielőtt lefagyasztottam volna őket. Az oszlásra mit mondana? Jó vagy rossz dolog? A legtöbb ember azt mondaná, hogy természetes lebomlás, ami végső soron az anyag reakciója, azaz a földi élet feltétele. Így hát nem mondható, hogy jó vagy rossz lenne, és hogy egy embert élőnek kell minősítenünk ahhoz, hogy bemutathassuk az illető képességeit, és megállapíthassuk a legfontosabb célját. És ez az, amiben a kifinomult művésznek egész más a véleménye. Ugyanis amellett érvel, hogy az emberek legfontosabb célja nem halál előtti dolog, hanem azutáni. Maga minden ember itt az anyagra vezet vissza. Így eltűnik belőle az élet és a művészet is, amit pedig olyan nagyra tart. Vörcs. Maga egy keserű öregember. Maga öli meg a művészetet, amikor a saját erkölcsi mércéjével vizsgál mindent, ami nagy hiba, mert a művészet olyan széles skálán mozog, hogy azt fel sem tudjuk fogni. Illusztrálhatnám önnek? Sehogy sem tudom megúszni, igaz? Nem vagyok járatos az oszló holttestekben lejátszódó biokémiai folyamatokban. De a borokról tudok egyet-mást. Ahhoz, hogy elérjük a legfenségesebb ízt a borunkban, a természet több módszert is biztosít számunkra. A három legáltalánosabb módja a lebomlásnak a fagyás, a dehidratáció, és az aszusodás, ezzel az eufemisztikus névvel nemes rothadás. Hát sok film szólt már a pszichopatákról, különböző pszichopatákról, de ennek a filmnek a fényében azt érzem, hogy egyetlen film sem szólt még magáról a pszichopátiáról, méghozzá ilyen részletességgel. Ez a film nem a narcisztikus pszichopata főhősről szól, hanem a pszichéjében játszódik. Mert igenis van pszichéje. Ilyen módon még soha nem utaztattak meg minket egy pszichopata fejében, mint ahogy a Lars von Trier teszi. Ez a Jack, a főhős, egy olyan narcisztikus pszichopata, aki emellett kényszerneurotikus. Ez nagyon-nagyon különös kombináció. Ilyet se láttunk még soha sehol. Pont azért különös, mert a neurózis az ugye lelki természetű, érzelmi természetű zavar, a pszichopátia pedig lelki természetű érzelmi jellegű hiány. Hát hogy lehet zavara valaminek, ami nincs? És lehet. Ezt még soha nem mutatta itt semmi. Jack jellemének, a főhős jellemének a legmisztikusabb faktora a vágy és a tudattalamból felfeltörő törekvés a lebukásra, ami jellemzően minden pszichopatánál megvan. Mert ugye ezek az ő nagy titkaik, a gyilkosságaik, amit nem mutathatnak meg a világnak, nem mutathatnak meg senkinek. El kell ásniuk, el kell rejteniük a művészet, az úgymond a művészetüket, amivel pózolnak önmaguknak, de a világnak nem pózolhatnak vele, mert annak súlyos következményei lennének, ezzel tisztában vannak. A hős végső lebukásának a körülményei önmagukért beszélnek. Egy lopott rendőrautóval megy a hűtőházhoz, ahol a holttesteket tartja, és a lopott rendőrautónak az ajtaját nyitva hagyja, a szirénáját bekapcsolva hagyja, és úgy megy be. Tehát nyilvánvalóan ő termeli ki a saját végzetét. Olyan kétségbe esett kísérletei vannak arra, hogy lebuktassa magát. Egy ízben mindent bevall egy rendőrnek, de a rendőr elhajtja. Ez az az igazság, hogy itt a Lars von Trier tért vissza egy nagyon súlyos és mély rendezői válságból, ami én úgy gondolom, hogy a Dogville utolsó 10 percében kezdődött, és gyakorlatilag mostanáig tartott Lars von Triernek ez az erkölcsi szédelgése. Én azt gondolom, hogy befejezte az erkölcsi szédelgést. Itt a Verge-nek, akit a Bruno Ganz játszik, a Verge-nek a személyében megfellebbezhetetlen erkölcsi referenciát állít szembe a Jack személyével, a Lars von Trier. A ház. Mi ez a ház, amit Jack épített? Ugye ő ezzel pózol magának, meg Verge-nek az utazásuk során, hogy ő művész, és ő az egész életében tervezett egy házat, de egyik ház sem volt alkalmas arra, hogy felépítse, ezért azt mindig elbontotta. A nemes elbomlás, ugye? Ez a nemes elbomlás valójában mit jelent? A hősünk a romboláshoz ért az építéshez, nem. A film végén a pszichopatának a tomboló narcizmusa mérlegre kerül, amikor a Verge megkérdezi, hogy hol van a ház, amit a kifinomult művész a főművének, az élete főművének, az élete koronájának szánt. És Jack ekkor a hullaházban, hullákból házat eszkábál. És ahogy a Verge körbejárja, és keserű gúnnyal megjegyzi, hogy milyen szép ház, milyen jól használható, mérlegre kerülnek ezek a pózok. Mit ér a ház, amit Jack épített? Valójában egy hullahalom. Egy halom hulla, amit a kifinomult művész, ami a kifinomult művésznek a pózaiban önmaga előtt valamiféle művészetként jelenik meg. Nem képződik belőle semmi. Semmi, ami hasznára van bárkinek, vagy semmi, ami esztétikai élményként szolgálna bárkinek. Na hát ugye ez a Verge, ez Vergilius, ugye? Aki átvezeti a túlvirágra a főst az utolsó ilyen katartikus jelenet sorban. Ugye az egész jelenet sor az onnan indul, hogy végre ki tudja nyitni ezt a hátsó traktátot, vagy a hátsó részét a hűtőhelyiségének, amit eddig soha. Ez ugye azt arra utal, ahogy a pszichopata személyisége lezárta végig azt a részt, ami a bűntudat, vagy ami bármilyen kétség honolt. Az utolsó gyilkossághoz most mégis meg kell nyitnia. Ahhoz, hogy ez az utolsó gyilkosság, ez katartikus lehessen, ez kénytelen átesni a bűnön. Ugye azt kell tudni a klinikai pszichopatáról, hogy ő nem szorong, nem szeret, nem felejt, nem tanul, de nem is felejt egyébként, mindegy. De hogy jellemzően nincsen a bűntudat érzésnek az a fajta ilyen bőrgalvános reakciós izei, amit mi megélünk, azt ők jellemzően nem nagyon élik meg. De a végső katarzishoz erre most szüksége van. Azért kell, hogy lebuktassa magát, hogy a végső alkotás, a végső gyilkosság az megszülethessen, és ehhez hozzá kell férnie önmaga elő lezárt részhez. És itt van az ő nagy katarzis pillanata. És ami a katarzis pillanatában hirtelen egymás után kiderül, az eléggé prózaian megrázó. Az egyik az az, hogy amit ő művészetként alkotott, az egy nagyon az egy undorító, használhatatlan szemétkupac. Hiába szórja tele William Blake idézetekkel, meg Caravaggio-val, meg ebben az alamazzal, az egy használhatatlan szemét lesz. A másik, hogy hogy mégiscsak megjelent a bűntudat az ő életébe. És a harmadik, amikor az utolsó nagy morális mércéje már a túlvilágon megmérettetik, ugye a pokolnak egy olyan bugyrába kerül, ami nem a legmélyebb bugyor, Vergilius azért viszi le oda, hogy megmutassa, hogy ez itt a legmélyebb bugyor, de őt följebb vinné, és ott van egy átjáró, van egy híd a másik partra, ami egyébként egy út lenne, ami kivezet a pokolból, de ez a híd középen le van szakadva. És felajánlja Vergilius a főhősnek, vagy illetve a főhős mondja, hogy ő akkor ő arra kimenne a pokolból. De hát nem lehet, mert ugye be van szakadva a híd, ezért megpróbálja megkerülni. Ez az aktus, ez a pillanat, amivel megpróbálja megkerülni a számára kiszabott büntetést, az utolsó harmadik bukása. Tehát megbukott, mint művész, megbukott, mint pszichopata is bizonyos értelemben, és megbukott, mint ember, akinek a bűnét fel kéne vállalni, mert az utolsó pillanatban ezt is megpróbálja kitrükközni. Arról szól a film, hogy Lars von Trier azt mutatja meg, hogy a művészet empátia nélkül merű élve boncolás. Egyértelműen a világ leggyönyörűbb repülőgépe, amely magában hordozott egy hátborzongatóan kifinomult részletet. Gondolom már tudja, hogy miről beszélek. Nem tudom, ez sosem foglalkoztatott, de nyugodtan mesélj róla. A Stuka zuhanó bombázó volt. Úgy tartják, a pilóta zuhanás közben egy pillanatra el is vesztette az eszméletét. És mi a részlet, per favore? Fantasztikus. Egyedülálló. Hallgassa a repülőgép zuhanásának hangját. Ez a süvítő hang. Pocsék tervezés eredménye, ha engem kérdez. Pocsék tervezés? Ugye? Épp ellenkezőleg. A süvítés szándékos volt. A szirénákat a repülőgép futóművére szerelték, a funkciója pedig a pszichológiai hadviselésből ered. Aki hallotta a csatamezőn, az nem felejti el azt a hangot. Ettől mindenkinek megfagyott a vér az ereiben. Jerikói kürtnek is nevezték. Kissé szadista, de a maga szemében bizonyára mestermű. Nem. Több, mint mestermű. Egy jelkép. Az ember vagy emberek, akik megtervezték a Stukát és a funkcióit, jelkép alkotók voltak. Megmondom, hogy mire utalok. Amennyire vonakodik a világ elismerni a pusztulásban rejlő szépséget, legalább annyira vonakodik elismerni azokat. Nem. Elismerni minket. Mi vagyunk a világ igazi jelképei. Lelketlennek tartanak minket. Az összes eddig élt ikon nagy hatással volt, és mindig is nagy hatással lesz a világunkra. Én úgy vélem, ez magas művészet. A nemes rothadás. Elég. Hát én azt gondolom, hogy ehhez a intellektuális igényességhez képest, ahogyan itt a narcisztikus pszichopatának a pszichéje az feltárul előttünk, most ehhez képest egy Bárányok hallgatnak. Ez egy ilyen gagyi paráztatás. Ilyen igényességgel, ilyen behatóan, ilyen mélyrehatóan, ilyen átfogóan még nem foglalkoztak ezzel a témával, amiről beszélsz. Beszéltél a történetnek a legvége. Én úgy gondolom, hogy a történet végén a Verge, a Vergilius, a Bruno Ganz ugyanúgy vadásza le az önmaga narcizmusától kiszolgáltatottá váló Jacket, ahogy Jack tette azt az áldozataival. Verge pontosan tudja, hogy elég Jacket elvinnie a pokol legmélyebb bugyrához, nem oda, ahova a sorsa rendeli őt, a legmélyebb bugyrához. Verge tudja, mi a különbség a között a hely között, amit Jacknek rendeltek, és a pokol legmélyebb bugyra között. Elég megmutatnia a lehetőséget arra, hogy átkeljen, és pontosan tudja, hogy Jack meg fogja próbálni megkerülni a végzetét. Gyakorlatilag ugyanúgy játszik vele, és ugyanúgy ejti el Jacket, ahogy Jack az áldozatait. Talán nem kellett volna a pokolba vezető úton annyit hencegnie. Nem a gyilkosságokért jár a büntetés, hanem a dicsekvésért azokkal. Maga látja Jézus? Nem, hogy láthatnám? De beszél hozzá. Minden áldott nap. És ő beszél magához? Igen, már hallottam őt, igen. De hangosan hallja őt? Nem hangosan, nem. Egy hangot hallok, és nem is a saját hangomat, de már hallottam őt. De miért ne lehetne Jézus a fejében? Ő benne van a fejemben. Akkor végképp nem értem, mit akar nekem mondani. Tudom, hogy nem érti. Nézze, először is értse meg, hogy nekem nincs eredeti gondolkodásom. Ha egy gondolatban nem érzem a gondviselés örök illatát, nem érdekel. A gondviselés örök illatát? Ja, tetszik. Nem rossz. A rádióban hallottam egy néger paptól. A lényeg az, hogy megpróbáltam más úton haladni, és nem botladoztam ám. Bekötött szemmel rohantam az erdőn át, összeszorított foggal. Úristen, hogy mennyire igyekeztem én! Ha talál bárkit, aki erősebben próbálkozott, mint én, szívesen megismerkednék vele, Megán. Na és mi lett a jutalmam? Nem tudom, mi lett. Az élet a halálban lett a jutalom. Élet a halál? Úgy kiégtem, hogy meghalni se tudtam. Értem. Azt erősen kétlem. Hadd kérdezzek valamit. Rendben. Olvasta ezt a könyvet? Néhány részét beleolvastam. Elolvasta-e valaha? Olvastam jobb könyvét. Elolvasta-e valaha ezt a könyvet? Nem. De sok könyvet olvasott? Hogyne. Körülbelül mennyit? Fogalmam sincs. Nagyjából? Hetente kettőt. Évente találsz házat, mint egy 40 évig. Hetente kettő szorozva. 40-szer 100 az 4000. Csak ugratom, professzor. Tudja mit? Mondjon egy számot, amekkorát csak akar, és én beszorzom 40-nel. 26. 1040. 118. 4720. 4720? Annyi. A válasz a kérdés. Parancsol? Ez az új szám. 4720? Ez egy nagy szám, professzor. Az bizony. Tudja a választ? Nem tudom, de hogy tudom. 188.800. Leellenőrzöm. Ezt meg hogy csinálja? A számok a feketék barátai, játékasztal, pörög a kocka. Ha gyorsan számolsz, el tudod varázsolni a tesót, közben lenyúlod a tárcájából a stekszet. Baromi sok idő van ezt gyakorolni a fegyházban. Értem. Most térjünk vissza arra, hogy hány könyvet olvasott. Azt mondja, elolvasott 4000 könyvet. Talán, vagy annál többet. De ezt a könyvet nem? Nem, az egészet. Miért nem? Nem is tudom. Mondja, melyik a létező legjobb könyv? Fogalmam sincs. Nem tudja? Mondjon egyet. Sok jó könyv van. Válasszon egyet. Talán a háború és béke. Rendben. Van olyan jó, mint ez a könyv? Nem tudom, egész más könyvek. Azt a háború és békét, azt valaki kitalálta, igaz? Hát persze. Szóval ez a különbség a két könyv között? Nem, szerintem mindkettő fikció. Oh, szóval egyik sem igaz? Történelmi szempontból nem. Na és milyen egy igaz könyv? Szerintem talán egy történelemkönyv. Gibbon, a római birodalom hanyatlása és bukása legalább valódi eseményekről szól, olyasmikről, amik megtörténtek. Szóval maga szerint az a könyv van olyan jó, mint ez a könyv? A Biblia? A Biblia. Nem tudom, Gibbon könyve remek mű, egy sarokkönyv. És igaz könyv, ezt ne felejtjük. Igaz könyv, igen. De van olyan jó, mint ez? Nem tudom. Nem lehet a kettőt összehasonlítani, ahogy az almát se a körtében. Szó sincs almáról és körtéről, professzor. Most könyvekről beszélünk, szóval a hanyatlás és bukás van-e olyan jó, mint ez itt? Válaszoljon. Azt mondanám, hogy nem. Rajta is volt a borítón, itt alul, míg le nem kopott. A legjobb könyv, amit valaha írtak. Ez lehetséges maga szerint? Talán. Jó könyveket olvas? Igen, igyekszem. De nem olvasta a legjobb könyvet? Hogy lehet? Mennem kell. Nem kell mennie, maradjon, lapozzunk bele. Attól csak visszamegyek az állomásra? Attól bizony, szóval maradjon csak itt. És ha megígérem, hogy nem? Az nem garancia. Nem kell dolgozni mennie? Éppen munkába tartottam. Ám furcsa dolog történt magával az úton. Igen, így igaz. Ki fogják rúgni? Nem, de hogy rúgnak ki? Szóljon be. Nincs telefonom. Amúgy tudni fogják, ha még nem vagyok ott, már be sem megyek. Én nem szoktam késni. Miért nincs telefonja? Mert nem kell. A drogosok úgy is lenyúlnák. Vegyen egy olcsót. A drogosnak nem számít. A csodálatos Cormac McCarthy kamaradrámája a Tommy Lee Jonesnak a rendezésében és főszereplésével. Ő a Cormac McCarthy, ő írta a Nem vénnek való vidéket, meg ő írta az Út című posztapokaliptikus drámát, egyébként regényt, és abból készült filmdrámát. Ez a történet, ez megint csak egy metaforikus történet, nem annyira, mint a korábbiak, de minden esetre itt sincs neve a hősöknek. Itt a fekete lelkipásztor, akit a Samuel L. Jackson játszik, meg a fehér professzor, akit a Tommy Lee Jones játszik, az ő párviadalukról szól, szellemi és lelki párviadalukról szól ez a történet. A lelkipásztor megmenti a professzor életét, mert az a Sunset Limited elé akarja vetni magát. A Sunset Limited az egy vasúti járat. A professzor azonban nem hálás a lelkipásztornak, mert ő továbbra is meg akar halni. És itt egy pár viadal kezdődik köztük. A lelkész megpróbálja megtéríteni a professzort, és így megmenteni. A professzor azonban csak szabadulni akar, de a lelkész nem engedi el. A professzor nyilvánvalóan súlyos neurotikus beteg, lelki beteg. A saját fájdalma az, ami rávetül a világra. Ő a saját pszichológiai zavarából egy filozófiai világnézetet, egy válságdiagnózist formál a világra vonatkozóan. A lelkész szándéka a professzor életének a megmentésére azonban nem teljesen őszinte. Valójában a saját hitének az igazolását akarja legyártani a professzor megmentéséből. A professzor nem maga a professzor a lelkész szemében, hanem egy jel és egy kihívás az Istentől az ő számára. Ha a professzort vissza lehetne vezetni a filozófiai válságból a maga lélektani válságához, megmenthető volna. A lelkész erre azonban jóformán kísérletet sem tesz. Mindent egy lapra helyez fel, meg kell téríteni a professzort Krisztushoz, hogy megmenthesse. És ez a terv, ez végzetesnek bizonyul. Valójában a válság, a probléma nem filozófiai jellegű, hanem pszichológiai jellegű. De mivel a lelkész hagyja, hogy a professzor őt a pszichológia mezejéről, a filozófia mezejére átcsábítsa, átvezesse, így végül nem a professzor menekül meg, hanem maga a lelkész is elvész. Van itt, aki azt gondolja, a Biblia a legjobb könyv, amit valahol olvasott? Jó, oké. Okay. Ki olvast egyáltalán Bibliát? Elejétől végig csak azt számít. Oké, okay, jó. Tehát hogy ez az nyilvánvaló. Meg nyilván nem így döntünk egy jó könyvet, ugye? Hát akkor nyilván a Harry Pottert gondolnánk a legfontosabb műnek. Kétféle embertípust ismerünk pszichológiailag abból a szempontból, hogy mennyire hiszünk például a szemünk elé kerülő dolgoknak. Most nagyon leegyszerűsítem, mennyire vagyunk cinikusak. Jó? A friss kutatások alapján az ember sokkal kevésbé cinikus, mint azt hisszük. Ezt a jelenséget úgy hívja a pszichológia, hogy default truth, tehát igazra való beállás. Ennek a pszichológiai jelenségnek köszönhető az, hogy elképesztően rosszul buktatunk le hazug embereket. Elképesztően bénán buktatunk le csalókat. Ennek köszönhető az, hogy az amerikai védelmi minisztérium Kuba felelőse egy kubai kém volt éveken keresztül. Aha, és egyszerűen vették észre, és a csaj nem volt egy mesterkém, például a kódnak a rejtjele az a ridiküljébe volt, amit folyamatosan magánál hordott. Tehát, hogy valami egészen elképesztően béna volt, és mégsem volt nyilvánvaló. A Bernie Madoff történet ugyanezt. Nagyon nyilvánvaló dolgokkal is el tudnak menni szélhámosok. Az a kérdés, hogy miért? Azért, mert az ember arra van beállva, hogy igaznak lássa a másikat. Ez a mi fajunknak az alaptulajdonsága. Ilyenek vagyunk a legtöbben. És van egy nagyon szűk réteg, aki pedig fordítva működik, és aki azt gondolja, hogy nem, akiben nem működik ez a dolog, és azt gondolja, hogy te nem mondasz igazat, ez az alapállása. És akinek ez az alapállása, hogy abból indul ki, hogy te biztos, hogy nem mondasz igazat, ezek az emberek igazi hősök lettek, és lebuktattak olyan nagy csalásokat, mint például a Madoff-féle csalás volt, és egy csomó ilyen csalásban ezeknek az embereknek kellett a látásmódja, és ha ők nincsenek, akkor a mai napig, mint a hülye birkák, dőltünk volna be ezeknek a szélhámosoknak. De egy dolgot nagyon fontos tudni. Attól, hogy racionálisan jobb stratégia nem hinni egymásban, mert egyszer racionálisan ez jobb stratégia lenne, ez élhetetlen az ember számára. Az ember nem tud racionálisan élni, mert nem tudna a hétköznapi viszonyait végigvinni. A professzor története, a professzor álláspontja, a professzor pszichés helyzete az olyan, hogy aki ott van, ahol a professzor, annak számára az élet egy pokol. Aki viszont ott van, ahol a lelkész, aki mindenben látja a kapcsolódást, az tökéletesen vak tud lenni. Mind a kettő hatalmas vak volt. És szerintem egyetlen egy dolgot vigyetek el ettől a filmtől, hogy mind a két fajta pszichés beállítódás hasznos valamire. Én azt gondolom, hogy amikor az ember egymással való viszonyról van szó, akkor legyetek olyanok, mint a lelkész, és legyetek nyitottak. Ha mondjuk az igazságról van szó, akkor pedig legyetek olyanok, mint a professzor, és végtelenül óvatosak és gyanakvók. Talán igaza van. Lehet, hogy nekem nincs hitem. Én a Sunset Limitedben hiszek. A mindenségi professzor. Ahogy mondja. Nincs hite? A dolgok, melyekben hittem, többé már nem léteznek. Tagadni ezt butaság lenne. A nyugati civilizáció végül is füstbe ment a Dachau világer kéményein át, és én túl el voltam szállva, hogy ezt lássam. Most már látom. Maga aztán a kihívás professzor, tud róla? Magának semmi oka, hogy belefolyjon a problémáimba. Indulnom kéne. Vannak barátai? Nincsenek. Ugyan, professzor? Hát nem igazán. Meséljen nekem ő róla. Kiről? A nem igazáról. Van egy barátom az egyetemen, nem közeli barát. Hébe-hóba együtt ebédelünk. Itt meg is áll a barátság. Igen. Mit tett vele? Mit tettem vele? Igen. Nem követtem el semmit ellene. Honnan veszi, hogy megbántottam őt? Nem tudom, megbántottam? Dehogy. Mire gondol? Mit tettem vele? Nem tudom, azt maga mondja meg. Nincs mit elmondani. Nem hagyott neki üzenetet, amiben elmondja, hogy a vonat elé veti magát? Nem. A legjobb barátjának? Ő nem a legjobb barátja. Mintha már eldöntöttük volna, hogy ő az. Ez csak maga döntötte el. Elmondta neki, mire készül? Nem. Miért tettem volna? Mert ő a legjobb barátja. Mondtam, nem állunk olyan közel egymáshoz. Nem állnak közel. Nem. A legjobb barátja, de nem állnak olyan közel egymáshoz. Nem akarja olyan aprósággal zaklatni, mint az öngyilkosság. Nézd. Mit szólna, ha szavamat adnám magának, hogy csak hazamegyek, és nem próbálom megölni magam útközben? szólna, ha én adnám a szavamat, hogy nem hallgatok a baromságaira? Imádnivaló és ellenállhatatlan ez a film az olyan típusú embereknek, mint amilyenek mi vagyunk, akik valami színházi élményt akarunk. Valaki mást akarunk magunkból képezni akkor, amikor fölállunk az előadás végén, mint aki az volt, aki leült. Ennek a történetnek a végén a lelkész elveszíti a párviadalt, mert a professzor a lélektani diskurzus helyett egy világnézeti diskurzusban akarja megmenteni. Márpedig a professzor a világnézeti diskurzusban nem megmenthető. A lélek dolgában a lelkésznek van igaza, a világ dolgában a professzornak. És mivel a professzor a világnézeti diskurzusban rántja magával, vonja magával a lelkészt, a lelkész pedig nem kísérli meg ennek az ellenműveletét, így nem a lelkész téríti meg a professzort, hanem a professzor rántja le magával a kárhozatba a lelkészt. Ez az igazi sötét drámája ennek a történetnek. Tehát holott a professzor megmenthető volna, és a lelkész is lehetne megmentő. A magyar pszichológia egyik legkiemelkedőbb alatjának, a Ferencnek van egy olyan mondása. A pszichológus hallgatókhoz szólt, hogyha pszichológusnak mész, akkor ne legyél ambiciózus. Ez egy végtelenül humánus, ez egy végtelenül fontos mondás. A terápiás beszéd, amikor valaki bajban van, ha te vagy az, akivel szemben terápiásan beszélnek, és megérzed, hogy a másik beszédének a célja az nem az, hogy őszintén beszéljünk, hanem az, hogy valamilyen cselekedetet tőled elérjen, akkor az egészen biztos, hogy dühöt és haragot fog kiváltani. Amit a legnehezebb, hogyha terápiásan akarunk beszélni valakihez, hogy el kell fogadnod azt, hogy ő nem azt fogja csinálni, amit te szeretnél. Ez nem egy olyan történet, ahol a végén neked cukorkát meg jutalomfalatot fognak osztani, hogy de jó ember vagy. A terápiát akkor is folytatnod kell, hogyha teljesen megbuksz vele. Azért, mert ez erkölcsi kötelességed, embertársi kötelességed. Csak nehéz ez egy hittérítőnek. Én örülnék, hogyha újra emberek lennénk, és kevésbé hittérítő. Az egyedüllétnek megvan a jó oldala. Az embernek sok mindenre marad ideje, például a tanulásra, de kimarad az ilyen vacsora, vagy a fizikai kapcsolat, mármint a flörtölésen kívül. Miért mondja nekem mindezt? Nekem ez kell. Magával. Maga pedig meg akarja tartani az állását. Nézze, nekem nem kell maga ahhoz, hogy megtartsam ezt a rohadt állást. Maga a hírigazgató éjszakai műszakban a legkisebb nézettségű adónál Los Angelesben. Kettőnk kapcsolata lehetne szinte teljesen exkluzív is. Más csatornákhoz is mehetnék. De úgy veszem, ön befektetett ebbe a viszonyba. Parancsoljanak. És jó étvágyat. Köszönjük. Honnan veszi a bátorságot arra, hogy ilyesmit javasoljon? Csak beszélgetünk. Nem, erre nincs mit mondanom. Távozhat. Na, jól van, nézze. Jó munkát végez. Rendben, ezért jól fizetjük, nagyon is jól, minden alkalommal. Köthetünk magával egy kizárólagos szerződést. Az eseti díjazáson felül. Szerzek magának állást a csatornánál, kezdhetne gyártásvezető asszisztensként, hogy belülről is megtanulhassa a szakmát. Azt mondta, hogy ez értekli. Nem értett meg, Nina. Történetesen tudom, hogy sosem volt két évnél tovább ugyanannál a csatornánál, és a két év hamarosan letelik. Gondolom, a szerződése is ennyi időre szól. Így a nézettségi adatok különösen fontosak. Vagyis azzal fenyeget, hogyha nem... Csak tárgyaló. Azzal fenyeget, hogy nem hoz több filmet. A döntés az öné. Mindennek az az ára, amit valaki hajlandó fizetni érte. Maga akar valamit. én pedig magát. Hogy megdugjam. Mint jó barát. Jaj, az Isten szerelmére, barátok nem kényszerítik egymást dugásra. De Nina ezt rosszul látja. Biztosan ön is tudja. Egy barát ajándék, amit magunknak adunk. Ez egy egészen különleges film. Egy egészen különleges amerikai film. Nem készülnek ilyen filmek. Mondjuk úgy, hogy évtizedenként készül talán egy ilyen film Hollywoodban. Az a cím, hogy Nightcrawler, tehát sikerült pontosan lefordítani a címet. Ez az éjjeli féreg. Én nagyon sokat meditáltam e fölött, hogy miért éjjeli féreg, és hogy ennél nem lehetett volna jobb címet adni. Azért ő az éjjeli féreg, mert éjjel dolgozik, és mert ő végzi a holtak elbontását a szellemi térben. Ténylegesen az a funkciója a szellemi térben és a társadalmi életben, ami a féregnek, amely a holtakat földolgozza. Ez a film ez a legrosszabb értelemben vett infotainmentről szól. Társadalomkritika, nagyon kemény médiakritika, ugyanakkor a pszichopátiának is egy igen komoly látlelete. Itt a főhősünk, ahogy előadja magát, a film számos jelenetében a trénerkönyvek és sikerkalauzok mondatai szóról szóra betanulva adja elő, hideglelésszerű élmény, ahogyan a csávó viselkedik és működik. Ez a Jake Gyllenhaal által játszott karakter, és a játéknak ez a minősége, ahogyan ezt a figurát hozza, ez is lefegyverző. A főszereplő karakter az egy bűnügyi jelölt szabadúszó tudósító, aki baleseti helyszínekre, meg bűncselekmények helyszíneire megy ki, próbál meg elsőként megérkezni, ezeket dokumentálja, és ezeket adja el hírcsatornának. Mondani se kell, szerintem már ebből a folytogató levegőjéből is ennek a jelenetnek látszódott, hogy folyamatosan eszkalálódik ez a helyzet. De ahogy a Wall Street farkasában láttuk, hogy a pénz nevű világnak nincs fékje. A Jack-ben láttuk azt, hogy a pszichopátiának nincsen végső megoldása, csak a pokol legmélyebb bugyra. Úgy ebben a filmből látszik az, hogy a médiának nincs alja. Tehát a mai médiavilágban ugyanúgy elképzelhető ez a média álmokfutás, amit itt a film főhőse elkövet. Teljesen természetesen, és teljesen hétköznapi módon. És ezek azok a mondatok, meg az a gondolkozás, ahogyan itt például szexre próbálja rávenni ezt a hölgyet a főszereplő, ez akármennyire furcsának, meg pszichopatának tűnik, egyre inkább termeli a világ ezeket, és egyre inkább termelik szakmák ezeket, hiszen aki képes ennyire pszichopata módon működni, az jobb és jobb anyagokat fog gyártani. Mind a média, mind a showbiznisz, mind a pénzvilág számára. Úgyhogy ezek a furcsa, grotesznek tűnő alakok egyre és egyre inkább ismerősek lesznek. Kérem ide Lindát! Betörés Granada Hills-ben. A rendőrök előtért oda, 10 percünk van adásig. Mennyit mutathatunk ebből? Mármint jogilag? Nem, morálisan. Persze, hogy jogilag. Azonosították őket? Csak most történt, vagyis feltehetően még nem, de nem ez az egyetlen gond. Nem tárhatjuk fel a személyazonosságukat, ha nem értesítünk egy rokont. Nem mondjuk be a nevüket. Már az is sok, ha látszik az arcuk. Kikockázzuk az arcukat. Ki készítette ezt? Külsős. Üdv Linda, Lou Bloom. Jézusom, van egy halott kis baba az ágyban? Nincs, a kis ágy üres. Az Isten szerelmére, megszegjük a törvényt, ha leadjuk ezt? Kockázd ki az arcokat, ne mondd be a pontos címet. Ha ez megvan, én nem is tudom, akkor nem törvénytelen. Szakmailag és etikailag... Ez nem az egyetem. Megszegünk minden újságírói normát. Láttad a nézettséget? Bírsággal is megéri. Mit fizettél ezért? Még nem állapodtunk meg az árban. Kérnék egy percet. Kösz. Mennyit kérsz? $100,000. Mennyi? $50,000. Egy számot, még 9 perc. Mondj egy számot. Most mondtam 2. 3000. A kamionos késelés volt 3000. Ott több halott volt. Azok szegény mexikóiak voltak, közülük 2 illegális bevándorlók. Ezek jómódú fehér emberek, akiket a villájukban öltek meg. Egy kertvárosi feleséget agyonlőttek az ágyában. Ismerlek, Nina. Tudom, hogy jobban érdekel ez az anyag, mint amennyit ajánlottál érte. $5,000. $30,000. $7,000. $25,000. $8,000. $15,000. $9,000. $15,000. $10,000. $15,000. Mondj egy reális összeget. $15,000. Még sosem fizettünk ennyit. $10,000 az utolsó ajánlatom. Rendben van. Ez komoly? Most hová mész? A 7-es csatorna többször megkeresett. Megvan a hírigazgató száma. Többet fizetnek, és 5 perc alatt odaérek. Állj meg! $12,000. $15,000. Nem költhetem a havi költségvetést egyetlen sztorira. És ha nincs vége a sztorinak? A tettesek elmenekültek. Még szabadok. Közöttünk sétálnak az utcán. Hogyha családom és ilyen házam volna, akkor nagyon aggódnék, és tudni szeretnék a fejleményekről. A videóm után a te csatornádon követik majd a sztorit. Kedvellek téged. És várom, hogy megint együtt legyünk. De meg kell értened, a 15,000-rel nem fejeztem be. Ezentúl a cégem neve elhangzik és megjelenik a képernyőn. A cégem neve pedig Videóhírprodukció, a hivatásos hírszolgáltató. Így kérem majd bemondani és kiírni. Továbbá meg kell ismerkednem a csapatoddal. A bemondókkal, az igazgatóval, a rendezővel mindenképpen személyes kapcsolatba kell lépnem. Szeretném ma megismerni őket. Körbevezetsz és bemutatsz, mint a Videóhírprodukció tulajdonosát. Majd emlékezteted őket néhány remek munkámra. Nem végeztem. Ezentúl nem akarok árakról vitatkozni veled. Így időt nyerünk. Ha azt mondom, hogy az az összeg a legjobb ajánlatom, akkor nincs alkudozás. Biztos lehet benne, hogy alaposan megfontoltam az árat. Tehát, ha azt mondom, hogy ezt vagy azt akarom, az annyit tesz, hogy akarom, és ne kelljen még egyszer kérnem. És van még egy feltételem, Nina. Megteszed, amit kérek, amikor kettesben vagyunk a lakásodban. Nem úgy, mint a múltkor. Tehát... még nem mondtam. A tegnapi furgonbaleset is megvan. 2 híradós volt mellesleg. Máskor önmagában is vezető hír lenne. Hajlandó vagyok bónuszként átadni. Mit mondasz, megegyeztünk? Hogyha figyeltétek Ninának az arcát, akkor azt láttátok rajta, hogy most kezdi el tisztelni. Végre úgy bánnak vele, úgy beszélnek vele, ahogy ő azt érdemli. Hát ez igen, így ilyen körülmények között, ilyen feltételek mellett lehet, hogy meg is teszem azt, amit kérsz tőlem a lakásomba. Természetesen. Jómódú fehér áldozatok, szegény kisebbségi elkövetők kellenek a tévének. Ugye? Már egy meglévő, már egy eleve meglévő narratívát akarunk továbbírni, példákkal illusztrálni, ebből a narratívából fejezzük ki, ebből értelmezzük a világot. Mert ez az a narratíva, ami a nagy nézettséget generálja azoknak a csoportoknak a körében, amely csoportoknak a körében jól lehet értékesíteni a reklámidőt. Bírsággal is megéri, így fogalmazott Nina. Ugye? Ez hogy lett? Ez hogy történt, hogy bírsággal is megéri? Mert ez az összes cég így kalkulál. De érdemes az olajat beleönteni az öbölbe, hiszen bírsággal is megéri. Érdemes latin-amerikai fehér diktatúrákat pénzelni, mert bírsággal is megéri. Ez bármilyen bűncselekményt érdemes ezeknek a cégeknek elkövetni, úgy tűnik, hogy ki lettünk vásárolva a szuverenitásunkból, úgy tűnik, hogy amikor az állam megállapítja ezeket a bírságokat, akkor nem a mi érdekeinket nézi, hanem kifejezetten ezeknek a cégeknek az érdekeit nézi. Azért lettek ilyen módon megállapítva ezek a bírságok, hogy bírsággal is megérje nekik. Na, ebbe a helyzetbe hogy kerültünk? Húha. Hát csak rádióztunk az eleget, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy mi a rádiós bírságnak a célja. A rádiós bírságnak, meg a tévés bírságnak, az összes ilyen bírságnak pontosan az a célja, mint annak a Starbucks kávénak a célja, amit ha drágában veszel, akkor az fair trade termék lehet. Tehát az fair trade-ből állt elő az a kávé. A bírságnak az a célja, hogy a lelkiismeretedet megvedd. A bírság az az, amivel nekünk a lelkiismeret élményünk, az ki van fizetve. A bírság az a pont, amikor a társadalomnak meg van mondva, hogy látjátok, mi egy felelős társadalomként működünk. És természetesen nem mindenféle torz pszichopaták fognak a lehető legelemibb rettegésekre alapozva titeket a lehető legjobban paráztatni. Mert ugye itt ez technikailag fontos. Itt a legtöbb képi anyagnak az elbírálásában az van, hogy a fehér középosztály, még ha ilyen lenne egyébként, de mindegy. Tehát, hogy a fehér középosztályt a lehető leginkább beparáztassák. Ez nagyjából minden anyagnak a célja. A gonosz. Kisebbség, hogy megtámadja a szép, békés amerikai város. De ha megnézitek bármelyik bűnügyi csatornát, így fog kinézni a klasszikus filmbejátszó. Itt van ez a békés kisváros. Itt élt Susan. Susant mindenki szerette. Az egész közösség oszlopos, ugye? Ugye? Szó szerint mindig ez van. És akkor vadállatias brutálisággal kiugrott a sarokból. Na, és itt tovább. Azért, mert ez okozza az egy egységre leadható legnagyobb társadalmi félelmet. Hogy hát, ha Susan nincs biztonságban, akkor én. Az infotainment, az valójában ezt jelenti, bár szó nincsen arról, hogy tájékoztatni akarna téged a hírcsatorna hírműsora. Itt arról van szó, hogy ők egy élményt akarnak neked adni. Mégpedig egy olyan élményt, amin szörfözhetsz, vagy fuldokolhatsz, mert mindkettő ellenállhatatlan. És valójában már réges-régen nem arról van szó, hogy a valóság az reprezentálódik a képernyőn. Valójában a tudattalanod reprezentálódik a képernyőn, és ők a te tudattalanodat filmesítik meg, nem a realitást. Ők a tudattalanhoz keresnek valóságot. Képzeld, Robi, szerintem az a törpe meg akar kefélni. Montgomery atya. Mildred, nagyon sajnálom, hogy ilyen későn zargatlak, de... Le a kalappal Robi előtt, igazán vendégszerető volt. Még annak ellenére is, hogy ahogy az előbb elmondta, kemény napja volt az iskolában. Nem, csak páran a csapatból beszólogattak. Na és miért? A plakátok miatt, Mildred. Azokról szeretnék beszélni veled. Hallgatom. Tudom, milyen nehéz volt most neked, Mildred, az elmúlt év, mint tudjuk. És hogyha lenne bármi, amire szükséged van, hozzánk bármikor fordulhatsz, bármikor. De az ebbingiek azt is tudják, milyen ember William Willoughby. És az ebbingiek hevesen ellenzik a plakátjaidat. Mindenkit megkérdezett? Tudod, Mildred, hogyha még mindig járnál templomba, akkor egy kicsit talán jobban megértenéd, milyen erős érzelmeket váltesz ki. Több mint egy tucatnyian odajöttek hozzám vasárnap. Úgyhogy igen, mindenkit megkérdeztem. Angela ügyében mindenkire számíthatsz, de ebben senkire sem. Tudja, hogy mind töprengtem ma? Eszembe jutottak azok a Los Angeles-i utcai bandák, akik folyton egymást gyilkolázták. Azokon az új törvényeken gondolkoztam, amiket bevezettek, ha jól emlékszem, a 80-as években, hogy megfékezzék a bandákat, a gyilkolászást. Hogyha nem csal az emlékezetem, ezekben az új törvényekben az állt, hogy ha az ember csatlakozik, bandatag lesz, és az utca végén akár az ember tudta nélkül egy társa a bandából nekiáll lövöldözni, vagy leszúr valakit, akkor annak ellenére, hogy az ember nem is tudott róla, és annak ellenére, hogy talán csak ott állt a sarkon, és a légynek sem ártott, az új törvényekben az állt, hogy attól még bűnös. Bűnös, mert hogy korábban csatlakozott valamelyik viszálykodó bandához. Az járt a fejemben, atyám, hogy ez az egész szitu egy kicsit olyan, mint maguknál az egyházban. Van egyenszerkójuk, van gyülekezőhelyük, vagyis jobb szó hiány bandát alkotnak. Ha maga az emeleten böngészi a Bibliát, miközben egy másik bandatag megdug egy minisztráns fiút, akkor atyám, mint az egymás gyilkolászó bandákban, maga is bűnös, mivel hogy beállt a bandába. Magasról teszek rá, hogy sose tett, látott vagy hallott rosszat. Ha beállt a bandába, akkor bűnös. És hogyha valaki bűnös a minisztránsok megrontásában vagy más fiúkéban, tudom, hogy etéren nem igazán finnyásak, akkor nincs joga idejönni a házamba és kioktatni magamról, az életemről, a lányomról és a plakátokról. Mi lenne, ha felhörpinteni a teáját és elhúzna a picsába a konyhámból? Azért hálás vagyok, hogy beugrott. Korunk drámaíró csoda gyerekéből, korunk drámaíró fejedelmévé vált egy velünk élő Shakespeare. A legmagasabb szuperlatívuszokkal lehet illetni. Komolyan. Aki egy évtizede úgy döntött, hogy hát nem fogja eladni a történeteit producereknek, hanem majd megrendezi őket. Tehát majd akkor ő megírja belőlük a forgatókönyvet, és akkor majd ő megrendezi őket, és akkor az olyan lesz, ami ennek lennie kell. És hát így született a csodálatos In Bruges, és így született a csodálatos három óriás plakát Ebbing határában című film. Egy kőkemény filmdráma, ami ugyanakkor nagyon vicces, és folyamatosan nagyon vicces, és folyamatosan nagyon fájdalmas, és ez így együtt, ez igazán a McDonaghy recept. Miről szól? Nagyon nehéz összefoglalni, hogy miről szól, mert annyi mindenről szól. Egyszerre szól a rendőri erőszakról, az eutanáziáról, a sorozatgyilkos pszichopátiáról, a gyászról, a rothadék kisvárosi képmutatásról, a megszomorítottak kérlelhetetlenségéről és a feminista indulatról. És ezek mind benne vannak, de nem didaktikusan, és nem a szájadba rágva, hanem életszerű példákon keresztül, és mindez összeszálazva, összefonva egyetlen történet, egyetlen szövetévé, úgyhogy abból egyik jellegzetes történeti ív sem lóg ki. A mai Amerika összes égető problémájára megfogalmazódik benne egyfajta nagyon éles és erős példázat. Maga a kultúrharc ott bujkál a felszín alatt. Itt a Mildrednek, akit a Frances McDormand játszik, van egy fekete füvezős barátnője, kolléganője, ő Dennis, akit bevisznek csak azért, hogy Mildredre nyomást gyakoroljanak, hogy Mildred a plakátokat tüntesse el. A történet szerint Mildrednek megölték a lányát. Méghozzá egy tettes, akit azóta is hiába keres a rendőrség. Mildred dühe most már a rendőrségre irányul, mert tehetetlen, és mert valakit okolni kell az ő helyzetében. Szóval, hogy ettől a Dennistől, az ő fekete, füvezős barátnőjétől, egészen a Jason Dixonnak, a erőszakos, fiatal, nagyon éretlen, suttyó, white trash rendőr prolinak az édesanyjáig húzódik ível a kultúrharc frontja. A mai Amerikának ilyen erős látleletét adni egy ilyen erős történetbe, ilyen erős karakterek közé, ilyen erős dialógusok által, ez jóformán példátlan drámaírói teljesítmény. Ha egy dolgot kell kiemelni ebből a filmről, akkor az mindenképpen az, hogy ez Amerikának egy olyan szimbóluma, ez az Ebbing, Az az Ebbing, ez egy olyan hely, amivel már nem törődik senki, akivel így nem értek rá foglalkozni. Akire már így nem jutott közigazgatás, akire már nem jutott már így támogatás a rendőröknek, hogy nyomozzanak. Tehát, hogy az az amerikai álom, ami elfelejtődött, és az az amerikai közösség, aki valaha összetartó volt, és amelyik a kisvárosokban... A kisvárosi Amerika volt a nagy Amerika. Az amerikai álom az egy kisvárosi álom jellemzően. És most ott van egy kisváros, ahol megtörténik ez a gyilkosság, és Amerika magára hajtja Ebbinget. Már nem működik semmi. És Ebbing két világ határa között van. Egyrészt a régi világ már nem működik. Erről szól Jason Dixon meg az anyjának a története. Az új világ meg még nem működik. Erről szól számtalan jelenet. Például, amikor a Mildred megkérdezi, hogy miért nem lehet azt csinálni, ő azt csinálná, hogy mindenkinek felvenni, aki megszületik a DNS-ét, és amikor egy büntény van, akkor azonosítják, megtalálják a bűnöst. És hát ilyen emberi jogok vannak. Tehát a régi világ már nem működik, az új világ még nem működik. És ezek között őrlődik, és ezek között sodródik ez a város. Az ügytörténet, a nagy fejlődés történet, és ilyen szempontból a filmnek a központi karaktere, a Jason Dixon, aki egy előző világból jön, egy előző Amerika gyermeke, a rasszista rednek, homofób, sötrö-sötrö gyereke. Az egyedüli, aki egyébként a rendőrőrsön őszinte. Persze, rasszista ott mindenki, de ő az egyedüli, aki nem ismeri azt a metaszabályt, hogy ezt most már nem mondjuk hangosan. És őre azért néznek kicsit hülyeként, mert ő ezeket még hangosan mondja. Ő annak a világnak az őszinte híve. Tehát ő őszinte azt gondolja, hogy a rasszizmus az tökre, az egy igaz dolog. És a film közepén most, aki látta a filmet, az tudja, hogy miért, de a film közepén kap egy levelet, aminek a hatására elindul benne egy erkölcsi fejlődés, ami miatt el tudja engedni az előző Amerikát, és el tud indulni egy új Amerika felé. Egyébként egyetlen egy darab üzenet, ez az egész, bármilyen gennyes is, de makában tizedszer derül ki, hogy ez mennyire fontos, szeres. Ahhoz, hogy jó rendőr legyél, szeres. És Jason Dixon Amerika jövője. Hogy ő el tud indulni e felé. Hogy ő tud változni. Hogy Amerika tovább tud menni. Ezen az egészen. A másik, és ez a Mildred szála, az egy nagyon-nagyon szomorú szál, és egy irdatlan nehéz szál. Mikor engeded el a tragédiát? A Mildred egész családjának az élete arra azon megy tönkre, hogy a Mildred nem tudja elengedni a tragédiát. Mindenki azt hiszi, amikor erről van szó, hogy ő aztán marhára nem engedné el. Hát sajnos nem ez a tapasztalatunk. Például a náci háborús bűnösök közül rettenetesen keveset akartak elkapni, és ez ügyben nagyjából Európában konszenzus volt. Nürnbergbe elkaptak egy adagot, és nagyjából ott úgy döntött az egész világ, hogy ezt most itt hagyjuk, ezt most itt zárjuk le. De elvihetnénk ezt a pótmétert a másik irányba is, és elkaphatnánk minden háborús bűnöst, aki valaha élt, köztük avval a Winston Churchill-el, aki pontosan rendelkezett azokkal a dokumentumokkal, hogy a terrorbombázások nemhogy csökkentik a háborús morált, hanem növelik, és nemhogy csökkentik a második világháború várható idejét, hanem növelik, és mégis elrendelte a terrorbombázásokat Tókióba, Dresdába, Budapesten, stb. Vagy aki személyesen volt felelős az indiai éhínség egy jelentős részért. Tehát hol fog megállni a bűnösöknek a keresése? A film azt a irdatlan érzékeny kérdést teszi fel, hogy mikor engedjük és hol engedjük el ezeket a dolgokat. És ez egy nagyon kemény és nagyon, nagyon kényelmetlen kérdés. Nehéz igazat adni a Mildrednek. Mildred hajtóvadászatot indít a rendőrség ellen, a rendőrség válaszul, és főleg Jason Dixon, meg hát visszaüt. És nehéz azonosulni a Mildreddel, mert a Mildrednek az elégtétel iránti igénye az legalábbis érthető. Szóval, hogy megszállott és fanatikus, és kérlelhetetlen. Ugyanakkor képzelje bele magát valaki egy olyan anyának a helyzetébe, akinek úgy megy el az gyereke otthonról, hogy azt kiabálja utána, hogy remélem is, hogy megerőszakolnak útközben. És útközben pontosan ez történik. Megerőszakolják, és megölik, és Mildred, az anya legközelebb már csak holtan látja a lányát. Jason, itt Willoughby. Meghaltam, ne haragudj. De valamit el akartam mondani, amit sosem beszéltünk meg, amíg éltem. Szerintem megvan hozzá a képességed, hogy igazán jó zsaru legyen belőle, Jason. Tudod miért? Mert a szíved mélyén rendes ember vagy. Tudom, nem hinnéd, hogy ezt gondolom, pedig így van, tökikém. Viszont szerintem túl sok dű feszül benned. Tudom, hogy azóta vagy ilyen, mióta apád meghalt, és neked kell gondoskodnod anyádról. De mindaddig, amíg ennyi gyűlölet lakozik benned, szerintem sosem lesz belőled az, ami lenni szeretnél. Nyomozó. Tudod, mi kell ahhoz, hogy nyomozó legyél? Biztos fintorogni fogsz, amikor ezt olvasod. De ahhoz, hogy nyomozó legyél, szeretet kell. Leszarom. Ugyanis a szeretet nyugalmat szül, a nyugalom pedig megfontoltságot. És néha megfontoltnak kell lenni ahhoz, hogy kinyomozzuk a dolgokat. Másra nincs is szükség. Még fegyverre sem. Gyűlöletre pedig pláne nincs. Az sosem oldott meg semmit. Ellenben a nyugalom és a megfontoltság igen, próbáld ki. A változatosság kedvéért. Nem fognak buzinak tartani, ha pedig igen, tartóztasd le őket homofóbiáért. Akkor megnézhetik magukat. Sok siker, Jason. Rendes ember vagy, és tudom, rád járt a rúd. De meg fog változni az életed. Érzem. És akkor itt jön a legkeményebb morális dilemma, mert megbocsájtás nélkül nincs fejlődés. Tehát, hogyha folyamatosan az egymás sérelmei rugózunk, akkor abból nem lesz fejlődés. Akkor például Amerika örökre bele fog ragadni ezekbe a sérelem vitákba. Például az indiánok nagy rabszolgatartók voltak, szerették a fekete rabszolgákat, például az irokéz indiánok. Kíváncsi vagyok, hogy ennek a sérelem háborúnak mi lesz a végső állása. De ha van megbocsájtás, akkor van fejlődés. És ez az egész erről szó, és közben bemutatja Mildredet, aki nem tud elengedni. Aki nem tud elengedni. Ez a levél, amit itt Jason Dixonnak írtak, ez Amerika feloldozása, vagy feloldása egy kvázi egy önreflexiós, egy fohász Amerikához. Hogy elképesztően tahón és borzasztóan tudsz viselkedni, de én azt gondolom, hogy a szíved mélyén mégiscsak jó ember vagy. Ennyi. Ez a történet azt mutatja, hogy Mildred és Jason, akik a cselekménynek a két szélső pontján álltak, hogyan találnak utat egymáshoz. Tulajdonképpen a liberális Amerika, meg a konzervatív, hát fogalmazunk inkább úgy, hogy a white trash Amerika hogyan talál közös igazságokat, vagy legalább csak közös sérelmeket, vagy legalább csak közös ellenségeket. Amikor Mildred persze nem tudja, hogy a Dixon ott van bent a rendőrségen, fölgyújtja a rendőrőrsöt, Dixon mit ment ki a rendőrségről, ahol egyébként ő már nem rendőr, mert már kirúgták. Mit ment ki Angela Haysnek, Mildred lányának az aktáját. Ez az, amit elrak, ez az, amit magával visz. Ebben tulajdonképpen ez a pecsétje, vagy ez a foglalata annak, a lehetősége annak, hogy ez a két Amerika utat találjon egymáshoz. Ami Mildredet illeti, és a Mildrednek a lelkületét, engedjétek meg, hogy a Márai Sándornak egy szövegét felolvassam, ami pontosan erről a lelki alkatról és erről a lelki működésről szól. Így ír Márai Sándor. Nagyon kell vigyázni azokra az emberekre, akiknek igazuk van. Például nagy méltánytalanság, galátság sújtotta őket. Elrabolták munkájuk gyümölcsét, szabadságukat, megölték kedvesüket, és mindezt jogtalanul cselekedték mohó, vagy aljas, vagy kegyetlen emberek. Ezeknek az embereknek igazuk van. S úgy járnak a világban, mint a lángoló fákja. Vörhenyes vésztüzet hordoznak körül a maguk kétségtelen igazságát. S kárpótlást akarnak, vagy bosszút akarnak, s néha maguk sem tudják, mit is akarnak. Csak történjen valami. Ezek a szerencsétlenek nagyon veszélyesek, mert igazuk van. Minden ember veszélyes, akinek igaza van, és tudja ezt. A gyakorlatban csak a bűntudatos emberekkel lehet megvalósítani az együttélést, azokkal, akik rossz fát is tettek a tűzre, így vagy úgy, és ezt tudják. Ezekkel lehet működtetni a társadalmakat. A megsértettek, s azok, akiknek feltétlenül igazuk van, rosszabbak, mint az egykönyvű emberek. Mert ezeknek csak egy igazságuk van, s azt akarják, hogy az egész világ ezt az egyetlen igazságot, az ő méltatlan szenvedéseik igazságát szolgálja. Értelmi és érzelmi érvekkel egyáltalán nem lehet közeledni hozzájuk. Meg kell várni, míg az idő kiszívja lelkükből az első fájdalom kígyó mérgét. Akkor megnyugszanak. És egy napon ráeszmélnek, hogy ők az igaztalanul üldözöttek és megkínzottak, igen, ők is felelősek mindazért, ami történt. Mindenki felelős azért, ami történik vele. Akkor vigasztald őket, ne előbb. Bajban lennék, hogyha megpróbálnék okosabbat mondani zárszóként. Ezért meg sem próbálom. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon köszönöm, hogy végigültétek velünk ezt az USZKVE 4 órát. Belefértünk az éjszakába, és ez büszkeséggel tölt el. Várom a további alkalmat. Köszönöm, jó éjszakát!